Tiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een breed verbond van politieke partijen en maatschappelijke organisaties heeft zich in een manifest uitgesproken tegen agressie en geweld. Het is een initiatief van D66 dat wordt gesteund door de andere regeringspartijen, een groot deel van de oppositie en door organisaties van politiemensen, journalisten, leraren, juristen en zorgmedewerkers. Ze constateren dat er steeds meer haat en agressie is tegen mensen die zich juist inzetten voor de samenleving. Ze vinden dat het makkelijker moet worden om incidenten te melden en pleiten verder voor meer weerbaarheidstrainingen en hulp bij het doen van aangifte. Griekenland heeft 9 mensen aangehouden vanwege de bootramp bij het schiereiland Peloponnesos. Het gaat om Egyptenaren die zelf ook op de boot zaten. Ze worden onder meer beschuldigd van mensensmokkel. De boot met migranten zonk begin deze week. Er zijn 78 lichamen geborgen, maar waarschijnlijk zijn er honderden doden gevallen. Het wrak is nog niet gevonden. De Griekse kustwacht heeft 104 mensen gered, onder wie de 9 arrestanten. Inmiddels is gebleken dat de boot in Egypte was vertrokken en in het oosten van Libië veel migranten aan boord nam. Na Kroatië heeft ook Spanje zich geplaatst voor de finale van de Nations League. De Spanjaarden wonnen gisteravond in Enschede met 2-1 van Italië. Het winnende doelpunt werd in de 88ste minuut gemaakt door invaller José Lu. Dat betekent dat Italië zondagmiddag de tegenstander van Oranje is in de troostfinale van de Nations League, ook in Enschede. 'S Avonds is de finale tussen Kroatië en Spanje in Rotterdam. Het weer. De nacht verloopt helder met minima tussen de 10 en 15 graden. Daarna opnieuw een zonovergoten dag. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in Brabant. Ook in het weekend veel zon. Zondag kan het lokaal weer tropisch warm worden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking dan wel toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht en welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waar onderbelichte onderwerpen besproken worden. Zometeen ga ik in gesprek met Ronald Moreno en maker Eden over de documentaire Mijn Bloed Beïnvloed. Over het leven met sikkelcelziekte. Heb je daar vragen over? Bel dan naar 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Ook hoor je straks hoe diep onder de grond jouw tuin nog van jou is. En bel ik met Marieke in het zonnige Dominica. Dat dus allemaal zometeen. De Nacht van Omroep Zwart. Met Tim Matthijssen. Heb je wel eens gehoord van sikkelcelziekte? De kans is groot dat het antwoord nee is, maar naar schatting zijn er wereldwijd meer dan 30 miljoen mensen die dit hebben. Hoe kan het dat je er niks van weet? Dat moet anders. Dat dacht Enig Goed Huis, dus daarom maakte ze samen met Maxime Minima de documentaire Mijn Bloed Beïnvloed. En Eden zit hier. Welkom. Je bent niet alleen gekomen, het is een volle studio, want Moreno en Ronald, jullie zijn er ook. Jullie zijn de hoofdpersonen van deze documentaire. Yes. Als allereerst welkom, goedenacht. Dankjewel. Laten we beginnen met Moreno en Ronald. Want Moreno, kan je even kort uitleggen voor de mensen die het niet weten wat sikkelcelziekte precies is? Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedziekte waarbij de rode bloedcellen worden aangetast. Eigenlijk, ze breken af door te weinig hemoglobine in het lichaam, het menselijke lichaam. En doordat wij weinig hemoglobine hebben, gaan onze rode bloedcellen sikkelen en die krijgen dan die gaan een vorm aannemen van een C, van de letter C. En die kunnen verstopt raken in de bloedbaan en daardoor krijgen wij pijn. En dat doen wij dan een sikkelcelcrisis. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon heel simpel, eigenlijk gewoon een speciaal vorm van bloedarmoede, maar dan op een hele andere manier, waarbij pijn komt te kijken. Ja, en hoe uit dat zich bij jullie? Wat voor symptomen krijgen jullie bijvoorbeeld? Bij mij uit het zich vooral in pijncrisis in de onderrug. Ik heb dan zeg maar ook dat bij mijn enkels heb ik vaak wonden die zeg maar moeilijk genezen. En herseninfarcten. En dat is hoe het bij mij uit. Ja, en bij jou? Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij Ronald, man. Precies hetzelfde. Gewoon pijnaanvallen, ook in mijn onderrug. Botpijn, spierpijn. Ook hersenaandoening. Echt voor alles komt gewoon bij kijken. Longontsteking, van alles. Ja. Je bent heel snel vatbaar ook voor alles. Ja, en ik heb gelezen dat de ziekte eigenlijk vooral bij mensen voorkomt, bij mensen van kleur. Waardoor komt dat? Zit daar een reden achter? Ze zeggen dat Zo, dan moet ik even goed nadenken. Ze zeggen dat het geëvolueerd is vanuit malaria. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan, maar dat ze zeggen dat het daardoor zeg maar, alleen mensen van... tenminste voor 80% mensen treft met Afrikaanse voorouders. Ja. Ja. Ja, en wanneer kwamen jullie erachter dat jullie deze ziekte hebben? Want het is erfelijk volgens mij. Kwamen jullie er ook op jonge leeftijd achter? Ja, ik weet het sowieso al mijn hele leven. Ja. Hoe was dat voor jou? Om daarmee op te groeien? Ja, kijk, omdat ik weet zeg maar niet beter. Maar ik merkte wel vaak dat veel dingen voor mij wel anders gingen als bij andere mensen. Met sporten. Adviseerde mijn arts vaak om bepaalde dingen niet te doen. Maar ik merkte ook al bijvoorbeeld met schoolzwemmen of zo, dan was ik altijd wel een beetje achter. Dat waren wel dingen waardoor ik wel vroeg al ging zien dat ik een beetje anders was of zo, om het zo maar te zeggen. Ja. En ben je ook zo opgevoed door je ouders? Hadden die de ziekte ook? Ja, mijn moeder had het ook. Mm-hmm. Mijn ouders waren ook gewoon wel echt heel voorzichtig met me. In bepaalde dingen, ook vooral in de winter en zo, moest ik extra dik kleden. Zorgen dat ik geen kou vatte. Echt wel proberen gewoon een regelmatig leven te hebben. Ja, dat was wel hoe mijn ouders een beetje ermee omgingen. Ja, en bij jou, Marina, hoe kwam jij erachter? Ja, ik heb het natuurlijk ook al heel mijn leven eigenlijk. Maar volgens mij was ik 7 of 8 jaar oud. En toen werd het voor mij wat meer duidelijker. Waardoor ik snel ziek werd en waardoor ik medicijnen moest slikken. Ja, en waarom ik eigenlijk altijd soort van achterliep met de rest. En mijn moeder heeft mij gewoon echt duidelijk gemaakt van ja, dit is gewoon een rotziekte die jij hebt. En ja, je zal er mee moeten dealen eigenlijk. Het klinkt misschien heel hard, maar het is ook gewoon de waarheid. En ik ben ook niet de enige in mijn familie. Ik had een nicht die het ook heeft. Of die het had trouwens. Ze is er helaas aan overleden. Dus dat zegt al eigenlijk genoeg over deze ziekte. Ja. En Ronald weet het zelf ook heel goed, als geen ander. Je kan niet zwak zijn met deze ziekte. Je kan niet je rug toekeren eigenlijk. Je kan ook niet de handdoek in de ring gooien. Je moet echt wel sterk zijn. Nee, maar het lijkt me wel heel eng als je dan iemand ziet in je omgeving die daar aan doodgaat. Als jij zelf ook die ziekte hebt. Ja, ja zeker. Het is eng, maar ook tegelijkertijd vind ik het niet eng. Maar het is gewoon voor mij de realiteit. Ja. Weet je, ik ben ermee opgegroeid. Het is een soort van studie geworden ook in de tussentijd. Ik ben ook gaan leren. Elke dag leer ik gewoon iets nieuws natuurlijk. En door de jaren heen, de ziekte heeft gewoon verrassingen eigenlijk. De ene moment gaat het goed, de andere moment gaat het slecht. De ene moment komt iets nieuws bij kijken wat je nog nooit hebt gehoord of hebt gevoeld in je lichaam. Ja. Dus ja, je moet er wel een soort van ook weten te mee om kunnen gaan. Ja, zeker. Ja. Dat is het echt wel. Ja, want het klinkt als een iets waar je elke dag mee moet dealen. Ja. Want wat voor invloed heeft het op jullie levens, op een dagelijks leven? Bij mij is het sowieso dat ik eigenlijk altijd gewoon mijn mensen heb ingelicht waar ik ben. Als ik op werk ben of als ik ergens anders naartoe ga, dat ik altijd gewoon wel, als er iets gebeurt, naar het ziekenhuis zou kunnen gaan. Ja. En op werken weten ze ook ervan. Ja. Ja, dat zijn wel zeg maar de dingen die voor mij wel belangrijk zijn. Dat ik in ieder geval wel altijd gewoon op tijd medische hulp zou kunnen krijgen als het nodig is. Ja, want je kan als het ware gewoon op elk moment in zo'n crisis belanden. Zeker, ja. Is er dan een soort van, nog een soort van spark die aangaat? Of heeft het een soort van aanleiding vaak als je een crisis krijgt? Of kan het echt uit het niets komen? Bij mij persoonlijk niet echt. Bij mij overvalt de crisis mij wel echt vaak in de nacht. Bij mij ook. Ik weet niet. Dan is het gewoon dat je gaat slapen alsof er gewoon niks aan de hand is. En opeens ben je wakker met pijn en ellende. Of door de kou. Ja. Ja. Ja, je moet ook heel veel maatregelen nemen. Volgens mij genoeg drinken, gezond eten, sporten, kou vermijden ook, letten op stress. Ja. Het klinkt wel alsof je het je hele leven kan belemmeren ook in dingen die je heel graag wil doen. Ja, dat is het ook wel. Ik wilde vroeger altijd heel graag sporten, voetballen. Mm-hmm. Ik wilde vroeger ook echt voetballer worden, maar ja, dat soort dingen, dat kan je echt wel gelijk uit je hoofd zetten. Uiteindelijk moet je wel gewoon zelf manieren gaan vinden om gewoon iets van je leven te maken en ik denk dat iedereen met sickle cell dat op zijn eigen manier doet. Zeker. Ja. Ja, die zijn alsnog heel erg positief. Jullie kunnen heel sterk komen er eigenlijk uit. Ja. Waren jullie dat altijd al over de ziekte? Ik in het begin niet eigenlijk. Nee, ik ook niet. Gewoon echt mijn moeders kindje. En gewoon alles aan mijn moeder vragen van, hey mam, waarom dit? Of hey mam, ik heb pijn, of weet je. En ja, je wilt gewoon natuurlijk gewoon soort van met de kudde mee kunnen gaan. Maar als jouw lichaam je daarin tegenhoudt, ja, dan kan je gewoon vrij weinig. En dan zou je eigenlijk gewoon naar je lichaam moeten luisteren. Ja. En met deze ziekte is het gewoon zo onvoorspelbaar. Op dit moment ben ik hier aanwezig, ben ik hartstikke goed, niks aan de hand. Maar het kan misschien dadelijk zijn dat ik straks naar huis ga en dat ik iets voel. Ja. Dat gaat wel uitstralen in mijn lichaam. En dan heb ik gewoon pijn. En wie weet, beland ik in het ziekenhuis weer. Dus het kan heel snel gaan. Je wordt sowieso beperkt. Ja. Met deze ziekte. Door deze ziekte trouwens. Ja, voor alles. Met werk, school, gezinsleven ook. Hoe zorg je dan toch voor dat je positief blijft? Want nou ja, als je zegt, je zou het op elk moment zou je zoiets kunnen krijgen. Dat lijkt me ook wel heel lastig als je dan toch weer die stap uit die deur neemt. Om toch weer iets te ondernemen. Ja, ik persoonlijk denk er niet al te veel bij na. Ik had vroeger bijvoorbeeld heel vaak dat als ik met mijn vrienden dan uit was gegaan. Dan was het daarna eigenlijk letterlijk naar de SCH gewoon. Maar het is, ja, ik weet niet hoe het bij anderen is. Maar ik ga niet zeg maar bijvoorbeeld uit met de gedachte van, oh, ik zou een crisis kunnen krijgen. Ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. Ja. En je leven ook nog leiden natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. En waar halen jullie dan nog echt energie uit? Ik persoonlijk, ja. We hebben allebei kinderen, dus ja. Ja, kinderen. Voor mij muziek is echt een groot ding. Mijn werk. Eigenlijk gewoon heel mijn leven eigenlijk wel. Ik denk hoe je, het is aan ieder hoe je dat zelf inricht. En ik denk, niet omdat je sukkels hebt, moet je niet proberen alsnog het beste ervan te maken. En voor jezelf gewoon dingen te zoeken waar jij energie uithaalt en kracht uithaalt. En ja, dat het voor jou allemaal nog steeds het waard maakt, zeg maar. Ja. Dus ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is als je sikkelcelziekte hebt. Omdat, kijk bijvoorbeeld door sikkelcel. Ik had bijvoorbeeld vroeger vaak echt lange periodes geen werk. Terwijl je wel ziet dat al je vrienden dat wel hebben, snap je? Dus dan moet je voor jezelf wel iets gaan verzinnen om op te pakken. Op te pakken, dat je toch ook gewoon jouw ding kan blijven doen, zeg maar. Ja. En hoe zit het nou precies met genezing? Is het te genezen? Sikkelcel is sinds kort wel te genezen. Maar het is wel, dat is niet voor iedereen mogelijk. Omdat, risico eigenlijk. Ja. Ja. Want op welke manier zou dat dan wel mogelijk kunnen zijn? Zou kunnen via stamceltransplantatie. Ik ga dat waarschijnlijk toevallig zelf doen. Maar het is wel, dat gaan ze alleen doen als je klachten echt zo erg zijn dat het anders gewoon levensbedreigend kan zijn. Dus het is niet zeg maar dat als je sikkelcel hebt dat je daar automatisch voor in aanmerking komt. En dan moet er ook nog echt een donor zijn. Ja, ja, want Ronald, jij hebt tijdens de documentaire testen gedaan om te kijken of jouw zoon een match was. Klopt. Was dat altijd iets waar je naar uitkeek? Want dan dacht, dit is de oplossing? Nee, helemaal niet. Ja, kijk, mijn zoon heeft natuurlijk wel, zeg maar, tijdens dat hij opgroeit, best wel veel dingen gezien van mij. Als ik pijn had of als er andere dingen aan de hand waren. En soms ook wel eens dat ik zei van, ja, kom je dit weekend halen? En dan gebeurde het niet, omdat ik dan bijvoorbeeld in het ziekenhuis was. En ik denk toen mijn zoon ongeveer rond de 12 jaar was, toen kwam er steeds wel meer uit hem, zeg maar, van ja, ik wou dat ik iets kon doen. Kan ik niks doen? En op een gegeven moment kwam mijn zoontje toen, zeg maar, met het bericht van, ja, papa, ik heb gehoord dat ik stamcellen kan doneren en zo. Maar ik wist dat zelf niet, dat ze toen al zo ver waren. Dus een keertje bij een consult heb ik het toen aan mijn hematoloog gevraagd. En zij zei inderdaad dat dat kon. En na 2019, nadat ik zeg maar een herseninfarct had gehad, toen is mijn hematoloog daar ook zelf vaker over begonnen. En zo is dat eigenlijk tot stand gekomen. Ja, en uiteindelijk kreeg je goed nieuws. Klopt. Ik zag dat moment in die documentaire en ik zag, je zat daar echt van, oh my god, wat dit is een soort van, er gaat een deur open die je niet had verwacht dat die open kon gaan. Ja. Hoe was dat? Ja, dat was echt een beetje onwerkelijk. We hadden ook gewoon echt nog afgesproken om zeg maar die e-mail pas te openen als hun er waren. Ja. Want ik had die e-mail al echt de hele dag, dus ik zat echt de hele dag al van, wat zou het zijn, wat zou het zijn? Dus kijken naar je laptop en denken. Aan de ene kant wil je niet zeg maar, ervan uitgaan dat het al goed nieuws is. Ja. Maar toen ik uiteindelijk las dat het kon... Ja, ik weet niet echt wat ik toen voelde. Dat was gewoon een beetje onwerkelijk of zo. En soms heb ik dat nog steeds gewoon dat het een beetje onwerkelijk voelt. Van wauw, misschien is er echt een manier dat het echt kan stoppen. Ja. Ja, zeker. En Moreno, hoe zit het voor jou? Zou jij ook zoiets kunnen ondergaan? Nee. Voor mij is het helaas nu niet mogelijk. Uh-huh. Omdat ik geen match heb in mijn familie. Ja. Ik heb al meerdere onderzoeken gedaan in de tussentijd. En ook voordat ze überhaupt eigenlijk met deze optie kwamen voor de stamceltransplantatie. Ja, niet omdat ik ben niet anders gewend. Ik neem het gewoon zoals het is. En mocht er een andere manier zijn of andere weg zijn om van genezing, ja, dan sta ik daar ook gewoon open voor. Ja, je houdt je ogen open. Ja, zeker. Ik ben natuurlijk hartstikke blij voor Ronald en tegelijkertijd ook echt trots. Ik, alsof ik Ronald zelf ben van hey, wauw. Het overkomt mij ook, maar nee, ik vind het zelfs mooi dat het gewoon bij Ronald, ook bij andere mensen natuurlijk met sickle cell, gewoon mogelijk is eigenlijk. Dat vergt ook natuurlijk wel kracht van jezelf. Je zou ook kunnen zeggen, waarom niet ik? Ja, zoals ik net al zei, ik ben niet anders gewend eigenlijk. Ik hou mezelf gewoon positief. Ik heb kinderen, hun zijn echt mijn positieve kant gewoon in deze strijd. Door hun vergeet ik echt eigenlijk dat ik gewoon ziek ben en van alles. Dus ja, ik vind het gewoon alleen maar mooi als mensen zoals Ronald. Ja. Of andere mensen met sickle cell die dat wel kunnen doen. Sterk, man. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat vergt natuurlijk heel veel kracht ook. En vooral heel fijn dat je bij je kinderen heel veel energie uit kan halen. Ja. Ja, en Eden, jij hebt hier samen met Maxime een documentaire over gemaakt. Ja, klopt. Hoe ben je in aanraking gekomen met deze mannen? Via Ronald is het allemaal gegaan. Yeah. Ronald had namelijk al eerder werk van mij en Maxime gezien. We hadden al voor Maxime's school een project gemaakt. En dat had Ronald gezien. En zo is dat eigenlijk gaan lopen. Hij had toen ons benaderd van... Hey, ik wil langer een documentaire hierover maken. Willen jullie met mij dit project aangaan? En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Ja, want je hebt het zelf niet, de ziekte. Nee. Waarom sprak het toch wel aan om dit bespreekbaar te maken? Dat je denkt, ja, dit verhaal moet verteld worden. Vooral, zowel Maxime als ik, wij hadden er nog nooit van gehoord. En dan ga je meer onderzoek doen, dan ga je erover leren. En dan komen er zoveel informatie tot je. Dat je ook denkt, hoe kan het dat er zo weinig over bekend is? En waarom weet niemand hier eigenlijk over? En we merkten ook in onze omgeving, als we ermee bezig waren, dat eigenlijk, ik denk, 99,9% van de mensen nog nooit gehoord had van sikkelcelziekte. Wat dus alleen maar eigenlijk duidelijk maakt dat het dus verteld moet worden, deze verhalen. Ja, en wat zijn de reacties tot nu toe? Want je zegt inderdaad, we willen het bespreekbaar maken. Hebben jullie dat gedaan? Ja, er zijn echt heel veel mensen zijn er echt door ontroerd. En ook mensen uit het ziekenhuis, dus mensen die al bij de hematoloogafdeling werken of andere mensen die al wel van sikkelcelziekte afweten, die zijn ook heel erg geraakt door de documentaire, omdat ze toch een heel ander perspectief te zien krijgen. En het beweegt mensen ook echt, in de zin van dat er ook mensen zijn die wij kennen, die dus bijvoorbeeld hun bloed zijn gaan testen en er dus achter zijn gekomen dat zij een drager zijn van sikkelcelziekte. Of dat zij bloed zijn gaan doneren. Dus het brengt mensen echt ook in beweging. Dus het is echt wel heel bijzonder om te zien wat het allemaal teweeg kan brengen. Ja, en hoe is dat voor jullie dat er opeens zoveel aandacht aan besteed wordt? Ik vind dat alleen maar mooi. En dat is uiteindelijk waarom ik Eden en Maxime ook heb gevraagd om dit te doen. Dus ik vind dat mooi. En wat Eden ook zegt, vooral met bloed doneren, dat is echt iets wat gewoon meer moet gebeuren. Dus ik was sowieso heel erg blij om te horen dat mensen dat echt meer gingen doen. Ja, dus, ja dat is goed om te horen, denk ik toch ook. Als je hoort dat je mensen ook kan veranderen van gedachten of mensen kan informeren daarover. Ja. Zometeen gaan we het er verder over hebben. Maar als allereerst ben ik heel benieuwd of jij als luisteraar nog vragen of opmerkingen hebt voor Eden, Moreno of Ronald over de documentaire of het leven met sikkelcelziekte. Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app of bel mij via 0800-1121. Maar eerst muziek. Ronald, jij zei net al, je haalt heel veel energie uit muziek. Je maakt zelf ook muziek, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, wanneer ben je daarmee begonnen? Ik kom gewoon sowieso uit een hele muzikale familie. Ja. Dus ik had neven die al in band speelden. Ooms die al gitaar speelden. Ben mee opgegroeid? Ja, ben ik echt wel mee opgegroeid. Ja. En je hebt nu een nummer uitgekozen van Tyrese. Ja. Waarom dit nummer? Nou ja, Moreno had het net al over Perla, dat is zeg maar zijn nicht. Maar dat was ook mijn beste vriendin. Mm-hmm. Perla en ik zaten met elkaar op de middelbare school. En waarom ik het heb uitgekozen, omdat het echt een van haar favoriete nummers was. En ja, ik had gewoon zoiets van, weet je, ik ga niet echt zeg maar dan een liedje uitkiezen wat over sikkels al gaat, maar wel over een persoon die gewoon voor mij en voor de hele sikkelcel community, vooral in Rotterdam, veel betekent. Dus daarom heb ik dat uitgekozen. Dan is het nummer voor haar. Ja. Just call it. van Omroep Zwart. In de studio zitten nog steeds Eden, Ronald en Moreno. En zij zijn de speel van een documentaire over sikkelcelziekte, genaamd Mijn Bloed Beïnvloedt. Heb je vragen voor hen? Bel dan naar 0800 1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. We hadden het net al even over de gevolgen van de ziekte. Maar bij sikkelcelziekte hoort ook weer veel medische begeleiding. Hoe vaak moeten jullie controles of behandeling ondergaan? Best vaak. Ik volg nu ook een studie. Mm-hmm. Eigenlijk een medicijn wat we aan het testen zijn voor mindere pijnaanvallen. Dus ik kom nu één keer in de maand in het ziekenhuis in het Erasmus MC in Rotterdam. Daar moet ik bloed afnemen. Krijg ik een soort van een zakje vocht. Dat eigenlijk gewoon alles van A tot Z wordt gewoon gecontroleerd. En ik heb veel belafspraken, dat wel. Dus echt gewoon regelmatig gewoon telefoonafspraken met de hematoloog. Een soort van check hoe het met je gaat. Gewoon check hoe het met me gaat. De medicatiegebruik nog oké is. Ja. En op het moment eigenlijk van onderzoek dat ik daar aanwezig ben, ja, kost me bijna een hele dag eigenlijk. Ja. Dus ik ben wel van ochtend, soms misschien tot de avond, ben ik wel gewoon bezig. Ja, en helpt die nieuwe studie met die pijnaanvallen? Ja, en nee. In het begin wel. Mm. In het begin dacht ik echt van, wauw, dit is een wondermiddel. Maar ja, als ik ook eerlijk moet zijn, dat weten hun ook gewoon. Ik zie niet echt meer dat het iets doet, dat het echt wonderen doet. Het is een beetje aankijken, een beetje sturen, een beetje terugtrekken ook vanuit mezelf. Ja. Tja, als je het doet, wil je ook gewoon dat het werkt. Hoop je ook gewoon dat het een stukje genezing is. Een beetje hoop creëert misschien. Maar het is gewoon lastig eigenlijk. Want ja, het is ook gewoon een soort van test. Ze weten het ook nog niet 100% zeker. Nee. Ja, we zijn daar nu wel mee bezig en het gaat wel goed. Alleen ja, ik word toch wel steeds vaker ziek. Ja. En ik beland toch steeds vaker in het ziekenhuis. Ja, want hoeveel groter is dat geworden na de afgelopen jaren? Als je dat vergelijkt? Nou, ik beland sowieso, laten we zeggen, een periode van 3 maanden... dat ik zeker wel 8 keer in het ziekenhuis ben. En dat is veel. Ja. En van die 8 keer lig ik minimaal 2 weken gewoon plat. En dan komt er nog een weekje bij om te revalideren. Dus je bent eigenlijk gewoon 8 keer, gaat gewoon 3 weken van weg. Lijkt me wel heel lastig. Dat is het ook. Ja. Dat is het ook echt. En hoe is het voor jouw omgeving, voor je vrouw en kinderen? Ja, ik vind het wel gewoon zwaar naar hun toe. Ja. Als ik gewoon eerlijk moet zijn. Mijn kinderen zijn nog niet echt daar dat ze het echt officieel weten. Ze zien het wel. Dat vind ik wel mooi, dat ze het gewoon zien en kunnen erkennen van dat hun vader af en toe pijn heeft. Maar ik vind het gewoon zwaar als ik hun alleen moet laten. Ja, want ik vond een stukje in de documentaire heel krachtig, waar we jou zien in het ziekenhuis en dat jouw dochter jouw tanden zit te poetsen. Ja, ja, ja. En die is super vrolijk en blij en die zegt, laat dit niet aan oma zien. Nee, klopt. Maar heeft zij een beetje door wat er met jou, welke ziekte jij hebt? Nu wel. Ze weet wel, zeg maar, dat ik pijn heb. Dus dat de ziekte mij pijn geeft. Dat onthoudt ze wel, dat ziet ze wel telkens vaker in. En ze vraagt ook echt van, hoe komt dat? Of ben je gevallen? Ze stelt wel gewoon vragen, dat vind ik wel gewoon goed. Ja. Van, komt het zomaar? Of heb je pijn? Of weet je, heb je iets verkeerds gedronken? Dat vind ik wel leuk. Alleen, zelf geef ik haar nog niet de 100% informatie eigenlijk. Dus ik geef haar wel ongeveer een 50% van, ja, weet je, ik heb gewoon een pijn aan mijn been doordat er geen bloed daarmee stroomt. Weet je, en tot daar ga ik niet echt verder. Nee. Het is meer echt gewoon van op een soort van laagdrempelige manier leg ik haar een beetje uit van, ja, ik kan er zelf niks aan doen. Dat is helaas wat ik heb. En ja. Vind je het wel belangrijk dat ze dat komt te weten naarmate ze ouder wordt? Zeker. Ja. Zeker, voor al mijn kinderen sowieso. Ja, en bij jou, Ronald? Ik heb met mijn zoontje nu wel gesprekken daarover. Mm-hmm. Maar ik heb vroeger en echt bij het opgroeien echt er wel bewust voor gekozen om hem wel weg te houden van mijn ziekenhuisbed. Waarom? Omdat ik het persoonlijk gewoon niet fijn vind wanneer mensen mij echt in een kwetsbare situatie zien. En dan zeker niet voor mijn kinderen. Ik heb zelf ook persoonlijk niet echt hele fijne herinneringen aan mijn moeder in het ziekenhuis. En ik heb wel er echt voor gekozen om dat bij hun niet te doen. Ja. Nu zijn ze wat ouder, ze zijn nu 17 en 18. Dus we hebben nu wel gewoon eerlijke gesprekken erover. Ja. En dat ze ook weten wat er aan de hand is. Ik onderbreek even, want iemand van de NOS is er met, denk ik, een spookrijder. Ja, ik heb een melding van een spookrijder. Rijdt u op de A7 Heerenveen richting de Afsluitdijk, dan komt u tussen Jouren West en Nijland een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 tussen Heerenveen en de Afsluitdijk, dan komt u tussen Jouren West en Nijland een spookrijder tegen. Top, dankjewel. Even een kleine onderbreking. Er waren ook trouwens, voor het gaan, we hadden het even een beetje druk ook over jullie kinderen. Er komt ook net een vraag binnen van Nada. Die vraagt, hoe ga je om met de mogelijke erfelijkheid van sikkelcelziekte? Denk erover na, over jouw kinderen, maar ook de kinderen misschien van jouw kinderen. Ja, zeker wel. Ben je daar bang voor? Zijn jullie daar bang voor? Nee, voor mij persoonlijk, we hadden die trouwens net nog in de auto echt over. Mm-hmm. Ik heb echt wel altijd gewoon heel erg nagedacht bewust over... Ja, dat je geen relatie moet hebben met iemand die het ook heeft. Ja. Omdat ik wel echt vind... Ik probeer sikkelcel wel echt bewust uit mijn bloedlijn te krijgen. Ja, zorg ervoor dat de mensen die naar jou komen, die dat niet meedragen. Ik zie dat wel echt als een soort van morele verplichting. Heb je ook relaties beëindigd dan? Omdat mensen misschien sikkelcelziekte hadden? Nee, dat heb ik niet hoeven doen. Mm-hmm. Maar ja, was wel altijd gewoon als ik een relatie had, testen. Ja, ja, voor de zekerheid. Altijd. Ja. Ben jij Moreno? Ja, ik was hier niet echt mee bezig. Zo van, als ik later kinderen krijg van... Dat ze ook ziek worden of überhaupt een relatie van... Dat deze ziekte ons in de weg kan staan. Maar naarmate ik ouder werd en ik ook gewoon zag wat de ziekte deed... Ja, ben ik wel gewoon eerlijk geweest in elke relatie van... Oké, luister dan, ik ben ziek. Dit en dit. Zo en zo, take it or leave it. Eigenlijk gewoon heel hard. Het is ook misschien niet leuk, maar ja... Ik wil niet dat jij voor verrassingen komt te staan... op het moment dat ik pijn heb. En ik zeg ook niet dat jij gelijk actie moet nemen... maar weet wel gewoon dat je een hele andere kant van mij gaat zien. En nou, op het punt dat wij dan kinderen krijgen in een relatie... ja, je kan het overdragen aan je kinderen. Dat kan inderdaad. Al mijn kinderen zijn ook gewoon dragers. Ja. Dus ze hebben het niet volledig. Ze hebben gewoon een procent of een deel van de sikkelcelziekte. Ja, want stel een drager gaat dan ook met een drager... dan krijgen die kinderen het sowieso. Of dat hoeft ook niet. Volgens mij is het dan 50%. 50%. En als een drager met iemand die het niet heeft... dan is het significant lager. Ja. Zouden jullie kinderen ook later die dragers zijn... ook het advies geven om dan te gaan met iemand die het misschien niet heeft? Ja. Ja? Ja. Ik praat daar echt al met mijn zoons over... Ja, want hoe oud zijn jullie kinderen, als ik vragen mag? Mijne zijn 18 en 17. Oh ja, die zijn wat ouder. Die van jou zijn wat iets jonger, volgens mij. Ja, 9, 4. En die zijn er nog hopelijk nog niet mee bezig. Nee, zeker. Nee. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik hoor dit nu en ik denk... Nou, ik wist dit allemaal niet, hier voorafgaand van de show. En ik denk heel veel andere mensen ook niet. Ja. Hoe komt het dat de ziekte zo onbekend lijkt? Het is gewoon een onzichtbare ziekte, joh. Het is, misschien zeg ik het heel makkelijk, maar... Je ziet het niet aan de buitenkant, je ziet het ook niet aan de binnenkant. Het komt voor bij mensen met kleur. Het is niet snel de vraag van, hey, heb jij wat of hoe gaat het met jou? Zoals ik net ook eigenlijk zei, je moet het eigenlijk eerst zien, dan geloven. En dat is tot de dag van vandaag nog steeds zo. Als je iemand vraagt van wat is sikkelcelziekte, of dat tegen iemand zegt, en diegene zegt, ja, ik weet niet. En je kan wel van alles uitleggen van ja, dit en dit komt bij kijken. En diegene gaat je ja knikken, het zal wel oké. Maar als diegene jou echt op de grond ziet creperen van de pijn... En ja, dan komt er een beeld bij van oké. Dit is wat de ziekte met jou doet. Ik denk dat ik hulp moet inschakelen voor jou, weet je. Ja, anders... daarvoor is dat niet. Nee, dat ben ik inmiddels wel gewoon gewend. En ik vind het ook absoluut niet erg of zo. Want ja, niemand kan er eigenlijk iets aan doen als jij het niet weet. Nee. En Ronald, hoe is het bij jou? Is dat ook zo? Ja, ik weet niet. Ik vind wel persoonlijk dat... of de reden waarom ik denk dat sikkelcel heel erg onderbelicht is... is omdat het inderdaad echt voor 80% voorkomt... bij mensen met Afrikaanse voorouders. Kijk, ik snap natuurlijk wel dat sikkelcel ook wel een kleine doelgroep is. Dus niet veel mensen in Nederland hebben het. Ja. Maar alsnog, ik denk als sikkelcel alleen voor zou komen bij mensen met blonde haar en blauwe ogen, dat het wel anders zou zijn. Ja, best een grote uitspraak maak je dan. Ja, en kijk, ik heb daar ook wel echt in mijn leven wel over nagedacht. Mm-hmm. Maar ja, dat is wel een beetje hoe ik het zie. En ook, ja, ik heb ook wel gewoon bijvoorbeeld bij mensen met sikkelcel gezien hoe ze behandeld werden. Ja. Gewoon geen fijne dingen meegemaakt. Nee, hoe er in het ziekenhuis met ze werd omgegaan. Ja, want dat vraag ik me ook af. Hebben dokters hier genoeg kennis over, alle dokters? Nee. Ja, ik denk wel gewoon de medische kennis. Ja. Medische. Maar niet zeg maar de kennis. Nee. Jij zegt zeg eigenlijk gelijk nee, Moreno. Ja, sorry dat ik gewoon zo gelijk nee zeg, maar medische kennis inderdaad. Ja. En voor mij geval, in mijn geval, zeker als ik het kan je gaan opzoeken. Google het. Mm-hmm. Nou, dan lees je nog wat. Maar door de documentaire, door middel van de documentaire, dan zie je ook echt de levens van mensen met sikkelcel, hoe het eraan toe gaat. En dat is gewoon voor mij veel belangrijker. Ja. Dan dat jij gewoon weet van, oh, de bloedtoevoer van dit en dit, noem maar op, zus en zo. Dat is allemaal niet boeiend voor mij. Ja, ik dat mensen theorie, als, zeg maar. Ja, kijk gewoon letterlijk in mensen leven die sikkelcel hebben, hoe het eraan toe gaat. Weet je, voor Ronald, ik en bijvoorbeeld Whitney zelf ook, die in de documentaire zit. Nou, we hebben het gewoon hartstikke zwaar. Ja. En ook waaronder ons gezinsleven, van alles komt er gewoon bij kijken. En het is niet zomaar iets. Het is ook niet echt makkelijk om onszelf weer te herpakken. Gewoon van oké, we gaan verder. We hebben even pijn gehad of iets. Nee, het is gewoon echt zwaar. En we doen soms wel heel groot, maar het kan je echt wel kapot maken. Ook om echt klein krijgen. En ja. Qua wat je net gewoon eigenlijk zei van de arts of ze genoeg weten. Mijn eigen arts is wel een hele toffe arts. Dat moet ik wel echt toegeven. Ze is echt een goede vrouw. Maar ja, ze weet ook niet hoe het is als ik nu thuis aankom en ik moet mijn kinderen ontvangen. Ik moet van alles doen. Ik moet ook gewoon mijn taak als vader kunnen uitvoeren. Ja, dat is gewoon best wel veel eigenlijk. Ja, dat er komt gewoon veel op je bord komen kijken als er opeens. Zeker als je bijvoorbeeld heel vaak naar het ziekenhuis moet, dan absoluut. Uiteindelijk moet je vrouw misschien meer dingen oppakken. Ja, ze doet het ook echt in de eentje. Ja. Ze heeft wel gewoon natuurlijk familie achter de staan, maar qua die kinderen, ze is wel echt een superwoman. Ja. Als ik eerlijk moet zijn, ja. Er is een momentje in de docu, en ik heb die even hier een klein stukje ervoor, een klein stukje geknipt, over waarover jij praat, over de invloed op je kinderen. Laten we even gaan luisteren. Bijvoorbeeld in de winter is hij mij niet beter. Ook al vinden ze het helemaal te gek, sneeuw en sneeuwballengevecht, kan ik gewoon niet aan meedoen. Ook zou ik het wel willen, maar mijn lichaam laat het gewoon niet toe. Want de kleinste kou, lucht, maakt niet uit wat op mijn huid komt, wat tegen mijn huid aankomt, of langs mijn rug gaat, of langs weet ik veel waar gaat van mijn lichaam. Ja, dat is wel fataal. Dan vind ik het ook weer jammer als bijvoorbeeld naar buiten gaan of zo, pretpark of iets. Ik moet op een gegeven moment moet ik mezelf een beetje terugtrekken. Speel maar lekker verder. Ik kijk wel of ik ga naar huis, ik ga naar binnen. Of, ja, ik vind dat wel best wel veel invloed heeft. Vaderschap natuurlijk en ook gewoon voor de kinderen. Een beetje iets samen kunnen doen. Natuurlijk ben ik ook gewoon nog speels. Dat ik ook denk van, hey, ik wil een balletje trap of iets, maar één ronde is genoeg, toch, als het ware. En dan ja, geef ik het soort van op, dan zeg ik ben moe of ga maar verder. Je hoort wel dat je wel wat doet, hè? Als je nee moet zeggen tegen kinderen. Ja. Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe probeer je daarmee om te gaan? Niet. Nee. Kijk, mijn kinderen zijn nou gewoon jong en af en toe ben ik gewoon soort van een strenge papa, maar nee is gewoon nee. Ja. En ja is ja. En ja, hoe hun daarmee omgaan. Ik zeg niet dat het zo van, ja, neem het maar zoals het is, maar kijk, Ronald zei net iets van, weet je, hij wil zijn zoon nog niet echt de donkere kant laten zien. Dus dat wil ik dus eigenlijk ook niet. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd kan ik niet anders door het af en toe te wel laten zien van dit is de reden waardoor papa niet mee kan doen. Ja. Of met jou mee naar buiten kan. Of weet je, en dat is gewoon eigenlijk dagelijks. Gewoon activiteiten of iets. Dus ja, het is gewoon wel echt zwaar. En tuurlijk probeer ik het wel. Weet je, natuurlijk ga ik wel eens een keer buiten spelen of iets. Maar ja, ik ga mezelf niet echt kapot maken voor hun. Dat klinkt heel bot, maar ik bedoel het gewoon goed. Weet je, ik ga door het vuur van mijn kinderen. Maar als mijn lichaam zegt, hey, tot hier en niet verder, dan zal ik echt eerder naar mijn lichaam moeten luisteren. Ja. Dan naar mijn kinderen op dat moment. Ja, want je moet nog even mee. Ja, zeker. Ja, ja absoluut. Hebben zij ook de documentaire gezien, jullie kinderen? De oudste wel, ja. Ja. Ja. Hoe vond hij dat? Mooi. Ja. Ja. En bij jou, Ronald, want die zijn wat ouder. Confronterend. Ja? Ja. Wat voor reacties kreeg je van ze? Ja, gewoon heel ontroerend, confronterend. Tuurlijk zijn het wel dingen die ze natuurlijk al wisten. Ja. Maar, ja, ik weet niet. Vooral is ook een stuk in de documentaire dat ik gewoon een beetje emotioneel was. Ja. En, ja, weet je, dan hoor je toch wel van, ja, ik wist niet dat het echt zoveel met je deed. Ja. Ja, zeker op dat moment dat volgens mij dat je die test gaat doen, volgens mij ook. Klopt, ja. Ik zag dat en je zag echt dat dit een soort van, het werd emotioneel gewoon heel hoog. Ja, klopt. Ik snap ook zeker dat voor mensen die om je heen staan, dat natuurlijk best wel dichtbij komt. Ja, zeker. Vond je dat zelf lastig om terug te zien? Ja. Ja, ik vind dat niet echt een fijn stukje van de documentaire. Maar het is wel gewoon heel realistisch. Ja. Ja. En hoe was dat voor jou, Eden? Want jij filmt dat dan. En jij maakt zoveel emotionele momenten mee. Vond je dat zelf ook lastig? Ja, heel lastig. Dat was bij Ronald was dat ook. Maar we hebben het ook met het stukje met Whitney gehad. Ja. Dat is ook een stukje waarin ze emotioneel werd. En Maxime die doet alle interviews. En ik heb al het camerawerk gedaan. Maar wij hadden allebei op die momenten dat we echt een brok in de keel. Soms ook echt een traantje gelaten. Dat ik dan met die camera stond. Ik dacht, ik wil eigenlijk gewoon eens camera wegdoen. En ik wil je eigenlijk gewoon als mens zijnde knuffelen. En met je praten. Maar ja. We zijn nu aan het filmen en Maxime precies hetzelfde. Want als zij ze gaat omhelzen en dat soort dingen, dan kom je weer uit het moment ook. Ja. Dus dat was voor ons ook echt wel heel moeilijk. Want je zit aan de ene kant aan de professionele kant van we maken een documentaire. Maar aan de andere kant ben je ook gewoon een mens. En word je heel erg door geraakt. Dus. Ja, want jullie hebben er expres voor gekozen om juist die emotionele momenten erin te houden. Ja. Waarom? Omdat dat denk ik ook een heel groot deel is van ieders leven. Voor iedereen uit de documentaire. Iedereen heeft heel veel pijn. Komt elk op een andere manier naar buiten. We hebben ook heel veel raakvlakken. Maar het is een heel groot, hele grote gedeelde pijn eigenlijk. Die bijna niet. We kunnen er niet anders mee dan het ook laten zien. Ja. Want het is de realiteit. Ja. Ja. En had je dan vond jij het ook moeilijk om die momenten weer terug te zien? Was het weer een beetje alsof je weer achter die camera stond en het gebeurde weer real time? Ja, de eerste keer was het ook best wel moeilijk voor ons. Het was ook voor ons heel moeilijk om in het editproces daarna te gaan bepalen. Want je moet toch bepaalde delen gaan knippen en gaan doen. Dus dat was voor ons ook heel moeilijk. Van ja, wanneer ga je dan knippen? Voelt dat niet raar om dan ineens midden dat iemand emotioneel wordt te gaan knippen? Dus daar zaten we ook heel erg in te puzzelen. En dan ga je ook weer heel anders kijken naar dat. Naar dat stukje. Dan ga je er weer naar op een andere blik naar kijken. Ja, als een filmmaker in plaats van als de persoon op dat moment. Ja. Ja. Ja, op een gegeven moment. Je hoort ook Maxime vooral dat. Vooral als jij toen jij Ronald goed nieuws hoorde. Je hoorde Maxime echt. Een soort half juichen achter, achter de microfoon. Ja. Het is heel mooi om als documentairemaker ook heel dichtbij jullie te staan. Was het lastig om hun zo dichtbij te laten? Ja, nee, voor mij was het niet echt lastig. Het was niet echt lastig. Nee. Ik denk dat het juist eigenlijk wel fijn is als je op dat moment gewoon mensen om je heen hebt die oprecht blij voor je zijn. En je hebt hetzelfde doel ook natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Over dat doel gaan we het zo verder hebben. Mocht je nou als luisteraar opmerkingen of vragen hebben, je kan me bereiken via de gratis NPO Radio 1 app of je kan bij daar 0800-1121. Moreno, jij hebt ook een nummer meegenomen. Ja. Welk nummer heb je meegenomen? Een nummer die ik zelf heb gemaakt samen met Ronald. Het nummer heet Mij Pijn, als het goed is. Het is eigenlijk een oude nummer van mijzelf, die ik ooit had gemaakt. En de track heette eerst Wat Weet Je. Ja. En het ging eigenlijk ook gewoon over dagelijks leven. Gewoon veel tegenslagen. En toen heb eigenlijk nog nooit een nummer geschreven over mijn ziekte. Mm-hmm. Dus toen heb ik dat nummer eigenlijk gewoon geschreven, eens een keertje opgenomen. Nooit wat mee gedaan. Toen heb ik eens een keer aan Maxime en Eden laten horen. Ja, toevallig matchte het ook met de documentaire. Dus ik dacht van ja, ik vind het mooi dat het bij elkaar past. En ja. Het is gewoon belangrijk dat door middel van deze track, dat het ook gewoon een boodschap is dat we het kunnen verspreiden op andere manier. Dat je het kan delen ook met anderen. Ja, zeker. Laten we er naar gaan luisteren. Yes. Steeds Eden Moreno en Ronald, maker en hoofdrolspelers van het documentaire Mijn Bloed Beïnvloed. Heb je vragen voor hen? 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. We hadden het net al inderdaad even over de ziekte aan zich, maar jullie zijn hebben een documentaire gemaakt samen met Eden en Maxime. Eden, hoe zijn jij en Maxime in aanraking gekomen met elkaar? Met elkaar, Maxime en ik? Ja. Dat via de brugklas, 100 jaar geleden. Dus dat dan meer dan 10 jaar geleden zaten we bij elkaar in de brugklas. Ja. En wanneer was het moment dat jullie dachten, wij zijn goede collega's, wij gaan nu een documentaire maken? We waren sowieso allebei al creatiever, vaker al bezig op audiovisueel vlak. Ik was al veel langer bezig met fotografie, ook met film. Dus dat was Maxime ook van mij af. En ik was dus van Maxime weer af dat zij van de journalistieke kant op ging. Ze heeft natuurlijk ook journalistiek gestudeerd. Ja. En voor haar studie moest zij een mini-documentaire maken. En toen was het eigenlijk, we gaan dit dan samen doen. Wil je me helpen daarbij? Vroeg ze dan aan mij met de camera. Ja, is goed. Dus zo is het eigenlijk gestart. En dat ging heel erg goed. Dus zo, zo eigenlijk. Ja. En Ronald, jij kwam uiteindelijk met het idee van deze documentaire. Ja. Yeah. Wanneer dacht je, nu moet er een documentaire van gemaakt worden? Eigenlijk al heel lang. Ik denk echt wel dat het idee uit 2017 komt. Ja. Maar ja, elke keer als ik met mensen dan erover aan het praten was en ze kwamen met ideeën ervoor, dan voelde het voor mij gewoon niet echt goed om het te doen. Nee. En ik zag toen op een gegeven moment die mini-documentaire van Eden en Maxime. En toen dacht ik ergens, volgens mij kan dit wel iets worden. En toen heb ik hun gewoon gebeld, volgens mij, of geappt. En toen zijn we met elkaar gaan zitten, gaan praten. Ik heb hun het gewoon uitgelegd wat ik graag wou. En uiteindelijk hebben deze twee geniale mensen dat gewoon gerealiseerd. En ik ben nog steeds daar super trots op, gewoon. Ja, ze hebben echt kunnen laten zien wat jullie wilden overbrengen. Ja, zeker, zeker. Voor mij waren gewoon bepaalde dingen wel echt belangrijk. Het moest er gewoon realistisch uitzien. En ja. Ja. Eden, voelde je een beetje druk? Heel om te zorgen erg. Dat het wel goed overkwam? Oh, zo erg. We vonden het zo spannend. Ja? Ja, we hebben voordat we de publieke viewing hadden in Lantaarnvenster in november, hebben we eerst nog een privé viewing gehad eigenlijk. En dat was echt het geknepen billetje zaten we allebei op die stoelen. Ja. Want we vonden het zo spannend, want we wilden het heel graag doen zodat zij tevreden waren met hun verhaal en hoe wij hun verhaal hebben geportretteerd. En we waren gewoon bang met wat nou als zij het bijvoorbeeld helemaal niet leuk vinden, inderdaad, als zij emotioneel op beeld worden. Misschien vinden ze dat ineens heel confronterend. Of vinden ze de manier waarop we hebben gefilmd toch niet. Er gaan 100.000 gedachten dan door je hoofd. Ja. En na die privé-viewing kwam het eigenlijk naar voren dat zij allemaal heel blij waren. Dus toen was het al zo. Toen ging, ja. Was eigenlijk de grootste druk. Zoals een ontlading heb je dan. Ja, echt. We vonden het zo spannend. Ja, dat snap ik wel. En hoe was het voor jullie toen de eerste keer zien? Waren jullie ook een beetje nerveus? Ik wel. Ja, gewoon confronteren het nog steeds. Ja. Eigenlijk nu nog steeds als ik de documentaire gewoon bekijk. En dan denk ik, oké, wauw. Het is wel hard. Ja. Ook als ik gewoon mijn eigen verhaal weer terughoor en zie. Denk ik, oké, het is gewoon zwaar. Ja. En denk ook voor hun natuurlijk, wat Maxime, wat Eden ook gewoon zei. Van ja, je houdt de camera vast, de ene interviewt. En het is gewoon moeilijk, weet je. Je moet ook gewoon je werk kunnen doen. En Ronald zijn verhaal kwijt. Whitney, ik, mijn tante en mijn nicht delen Pella's verhaal. Dus ja, het is gewoon zwaar en het is ook gewoon mooi eigenlijk. En dit wouden we ook. Gewoon echt een beetje de donkere kant natuurlijk. En gewoon het leven van iemand met sikkelzaal. Ja. Ja. En, want de titel van de docu is Mijn bloed beïnvloed. Hoe is dat tot stand gekomen? Tijdens een brainstorm sessie met mij en Maxime. En toen waren we eigenlijk aan het denken, wilde iets doen met bloed? Want sickle cell anemie. Dus toen waren we eigenlijk aan het brainstormen, lijstjes maken. En toen uiteindelijk ben ik heb het gisteren nog toevallig aan Maxime gevraagd. Ik dacht, wie is er nou ook weer op mijn wereld gekomen? ik had toen blijkbaar, dus dat zei Maxime dus, dat ik op mijn bloed beïnvloed was gekomen. Dus zo is het eigenlijk. Het was eerst van iets met bloed en iets met bloed niet goed. En wacht, iets met wil het iets laten rijmen, dat het ook lekker klinkt. Dus hoe ga je? Dus zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Ja. Ja, was het moeilijk voor jullie om voor de camera gelijk aan te staan? Dat lijkt mij heel lastig. Om gelijk te praten over iets. Nee, ik vind van niet. Nee. Nee, ik ook niet echt. Maar dat denk ik meer. Ja, dat. Ik was wel voorbereid. En Maxime toch wel een beetje kent. Hoe heb je jezelf voorbereid? Omdat dit is ook wat ik wou. Ja. Gewoon een. Ja, gewoon een betere documentaire dan dat ik al heb gezien of een interview. En ja, los van dat mijn eigen verhaal ook erin zit. Maar ik weet gewoon dat, en dan hou ik mezelf erbuiten, Ronald's verhaal, Whitney, Perla, genoeg andere mensen met sikkelzaal. Dat komt gewoon sterk naar voren. Ik weet gewoon dat hun woordje goed zullen doen. En het niet laten lijken, dus dat het niet allemaal nep is. Nee, en het is van herkenning bieden ook misschien. Ja, zeker. Ja. Jullie hebben nog meer premières staan en zo. Waar kunnen mensen de documentaire bekijken, vinden, jullie vinden? Maandag is Wereld Sikkelzaalziekte Dag, 19 juni. En daar organiseert Sikkelzaalfonds in de Delamar Theater een patiëntendag. En aan het einde van de avond wordt ook Mijn bloed beïnvloed vertoond. En dat is vanaf 19 uur, dus 7 uur. En dat is open voor iedereen, ook gratis toegang. Mocht je er maandag niet bij kunnen zijn, hebben we ook 3 juli... We komen in Kinepolis, in Cinerama, in Rotterdam En Kinepolis Jaarbeurs Utrecht, ook allebei om 7 uur. Dus ook gratis toegang. Ja, dus mensen kunnen daar de docu's bekijken. En we hebben een Instagram-pagina, dat is gewoon Mijn Bloed Beïnvloed. En daar doen we ook alle updates en communiceren we alles door. En zijn er ook plannen voor deel 2? Kijk je die stiekem aan? Ja. Ja. Nou, leuk zijn. We hebben met Ronald wel al besproken. Dat Ronald natuurlijk in de documentaire wordt besproken met Ronald's stamceltransplantatie. Ja. En er zijn nu al dichterlijke plannen om dan te gaan filmen over, voor een vervolgdocumentaire over dus de stamceltransplantatie. Ja, ben benieuwd. We gaan het in de gaten houden. Het uur is voorbij gevlogen. Het is heel snel gegaan. Dus ik wil jullie alle drie alvast heel erg bedanken voor jullie komst. Als laatste nog een nummer. Eden, dit heb jij meegenomen van The Prodigy. Waarom dit nummer? Omdat hij ook aan sickle cell anemie leed. Dus wij vonden, ik heb het ook met Maxime overlegd. We vonden het wel heel geschikt om dat als nummer te kiezen. Ja, gaan we naar luisteren. Feel my pain. Never feel my pain. That's how I started. 1974, motherfucker, I was born with pain. My moms and my pops pass it down to me. So don't talk to me about can I feel yours, cause I ain't feeling you at all. Your pain isn't pure. You crying cause you broke from the projects. That's not pain, that's emotions. You a bitch. I'm talking about permanent physical suffering. You know nothing about that. You just complain cause you stressed. Nigga, my pain's in the flesh. And through the years that pain became my friend. Sedated with morphine as a little kid. I built a tolerance for drugs, addicted to the medicine. Now hospital emergency treat me like a fiend. I rabbit die sometime, I wish a nigga OD. Begging God for help, only to find that I'm all by my goddamn self. And you can never feel my pain, nigga. Nah, you can never feel my pain, nigga. You can never feel my pain, nigga. Never feel the pain, nigga. You never feel the pain, nigga. Nah, never feel the pain, nigga. In a female's ass, P, why you always look mad? Don't mind me if I make him off like that, but see, a nigga depressed, I need smoke, I need me a drink, I'm trying to stop though, experience life through the shoes of me. What you find is you can't do that, you ain't built for it. The impact I put on this earth, it's like nothing that you ever seen or heard. So look, listen, when I speak, sit up in your seat. Pay attention to the words, cause the story is deep. In and out of crisis, since before I can walk. It gave me strength though, nowadays I hardly talk. It made me cold hearted, anti, I won't play sports. I rarely joke or play games, take it how you want. My handicap took its toll on my sanity. My mom got me at the shrink at like 13. And doctors call the cops on me, cause I be throwing IV poles and they ignore me. I gotta try to calm down and breathe. I can only hold it but for so long, put me to sleep. Do I sound insane? If I do, then this here was written for you. Cause you can never feel the pain, nigga. Nah, you can never feel my pain, nigga. You can never feel my pain, nigga. Never feel the pain, nigga. You never feel the pain, nigga. Nah, never feel the pain, nigga. Prodigy, You Can Never Feel My Pain, hier op Radio 1. Aangevraagd door Eden, die Mijn Bloed Beïnvloed heeft gemaakt, samen met Maxime en onze hoofdpersoon. Die hoofdpersonen waren er ook, Morena en Ronald. Het komende uur hoor je hier de beste podcast van NPO Radio 1 en een bijdrage van onze vaste woordkunstenares Esme Usmani. Maar eerst het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Canada zijn 15 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bus. Volgens de politie zijn de slachtoffers oudere mensen die in de bus op weg waren naar een casino. Het ongeluk gebeurde op een kruising bij het dorp Carberry in centraal Canada. De chauffeurs van beide voertuigen hebben het ongeluk overleefd en liggen in het ziekenhuis. Van de 25 casinogangers in de bus zijn er 15 omgekomen. De andere 10 zijn met diverse verwondingen naar ziekenhuizen gebracht. Griekenland heeft 9 mensen aangehouden vanwege de bootramp bij het schiereiland Peloponnesos. Het gaat om Egyptenaren die zelf ook op de boot zaten. Ze worden onder meer beschuldigd van mensensmokkel. De boot met migranten zonk begin deze week. Er zijn 78 lichamen geborgen, maar waarschijnlijk zijn er honderden doden gevallen. Het wrak is nog niet gevonden. De Griekse kustwacht heeft 104 mensen gered, onder wie de 9 arrestanten. Inmiddels is gebleken dat de boot in Egypte was vertrokken en in het oosten van Libië veel migranten aan boord nam. Een breed verbond van politieke partijen en maatschappelijke organisaties heeft zich in een manifest uitgesproken tegen agressie en geweld. Het is een initiatief van D66 dat wordt gesteund door de andere regeringspartijen, een groot deel van de oppositie en door organisaties van politiemensen, journalisten, leraren, juristen en zorgmedewerkers. Ze constateren dat er steeds meer haat en agressie is tegen mensen die zich juist inzetten voor de samenleving. Ze vinden dat het makkelijker moet worden om incidenten te melden en pleiten verder voor meer weerbaarheidstrainingen en hulp bij het doen van aangifte. Het weer. De nacht verloopt helder met minima tussen de 10 en 15 graden. Daarna opnieuw een zonovergoten dag. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in Brabant. Ook in het weekend veel zon. Zondag kan het lokaal weer tropisch warm worden. Maar in de loop van de dag neemt wel de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Voor iedereen die net inschakelt, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Net hadden we Eden Goedhuis te gast samen met Ronald en Moreno over de documentaire Mijn Bloed Beïnvloed. Wil je die documentaire nou zien? Maandag is hij te zien in het Telemar Theater. Maar het is nu eerst tijd voor Spoken Word. Esmee Usmani is vaste woordkunstenares hier op NPO Radio 1. En ze gaat weer iets voor ons voordragen. Je kunt een muzikant niet tot stilte wanen die niet bang is om zijn stem als wapen te gebruiken. Met zijn noten als een granaat die je midden in het hart raakt. Je kunt een muzikant niet tot stilte wanen. Die weet hoe hij in de juiste maat, langzamer, dan weer sneller, probeert iets te vertellen en jou vol beroering achterlaat. Je kunt een muzikant niet tot stilte wanen die met zijn melodieën zomer brengt. Of in de lentedagen dagen lengt. In de manier waarop hij in alle facetten zich niet zomaar dingen laat zeggen en beletten. Je kunt een muzikant niet tot stilte wanen die je met zijn melodieën tot nadenken dwingt. Die zelfs in al zijn kwetsbaarheid zonder blikken, zonder blozen midden op die barricade springt. Je kunt een muzikant niet tot stilte wanen, zoals je een vogel niet kan vragen te stoppen met vliegen. Want zelfs zonder zijn melodieën klinkt zijn muziek oorverdovend door. Ja, en om wat meer duidelijkheid over het stuk te geven, geef ze ook nog een kleine uitleg. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst voor jullie geschreven. En naast dat ik schrijver ben, ben ik ook professioneel muzikant. En als muzikant communiceer ik via de meest krachtige taal, namelijk die van muziek. En wanneer ik het moeilijk vind om de juiste woorden te vinden, is er altijd muziek wat voor mij spreekt. En die verbinding is voor mij waar muziek over gaat. Verbinding met mezelf, met de ander en in mijn geval ook met mijn publiek. En het is die verbinding die voor mij de kern vormt van wie ik ben en wat mij drijft, maar ook van de persoon die ik nu geworden ben. En de spoken word tekst die ik schreef, die beschrijft hoe muziek als middel zo'n ontzettend universele kracht heeft om een boodschap over te brengen. Ja, en om een beetje bij Esmee als artiest aan te sluiten, heeft ze haar eigen favoriete nummer aangevraagd. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be voor Alledaagse Vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van Alledaagse Vragen één vraag van een luisteraar. Deze komen voort uit het nieuws, de socials of worden bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes die je dus altijd kan gebruiken op een feestje. En vandaag is de vraag... Dit is een podcast van NPO Luister en BNNVARA. Hallo, alledaagse vragen. Laatst was ik aan het graven in mijn tuin en ik vraag me af... tot welke diepte ben ik eigenlijk eigenaar van de grond? Alledaagse vragen. NPO Luister. Julian, wat een heerlijke vraag. Dank je wel daarvoor. Aaron. Ja. Je bent er nog. Ik ben er nog. Je zit er bijzonder bij vandaag. Ja, het is ook uitgerekend de dag dat wij voor het eerst in de studio gaan opnemen. En ik slaap echt al 4 dagen. Als een vreselijk. Rol. Dus ja. De mensen zien mij nu ook gewoon echt in, nou ja, op mijn meest slechte. Ik heb nog nooit zo lang niet goed geslapen. Ik wil er echt bij zeggen, Aaron is echt minstens 20% knapper, normaal gesproken. Nou, je hoort het. Even naar de vraag. Jij bent opgegroeid in een zeer tuinrijke omgeving. Klopt. Heb je wel eens wat opgegraven vroeger? Stenen en wormen. Oh. Maar Jezus, geen schat gevonden. Nee, geen schat gevonden. Nooit iets bijzonders eigenlijk. Was je er wel naar op zoek? We hadden een zandbak thuis. En op een gegeven moment had mijn broertje en ik het idee... we moeten voorbij de zandbak graven. Dus we hebben het echt tot de bodem van de zandbak, de zandbak gegraven. De sterren daar voorbij. Ja, we hebben een heel diep gat gegraven toen. Maar op een gegeven moment kwamen we niet verder... want die grond werd gewoon echt keihard. Allemaal stenen. Maar... we gaan toch eens even kijken of jullie je wel aan de regels hebben gehouden. Als je iets wil weten over eigendom en tuinen, dan moet je bij het kadaster zijn. Zij weten precies waar alle grensjes in Nederland lopen om te kunnen zien wat van wie is. Dus mijn eerste idee was om hen even te bellen. Goedemiddag, Kadaster kan contact. Centrum spreek met Richard. Hey Richard, met Merel van BNNVARA, podcast Alledaagse Vragen. Oh, goedemiddag. We zijn niet live, toch? Nou, nee hoor, Richard, rustig maar. Maar ik hoop wel dat je me verder kan helpen, namelijk met de vraag... tot hoe diep onder de grond is mijn tuin nog van mij? Oh, wauw. Zo, maar dat is een vraag. Dat is een interessante vraag. Eens even kijken. Ik moet het even bij collega's navragen als u het niet erg vindt. Ja, dan ga ik dat even navragen. Eén moment, alstublieft. Mevrouw, bedankt voor het wachten. Ik heb wel iets gevonden dat heeft met de Wibon-wet te maken. W-I-B-O-N. En daar is blijkbaar niet in opgenomen tot hoe diep je mag graven. Aha, nou ja, om Richard toch nog even aan te vullen. Wat is nou die Wibon-wet? De wet informatieuitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Klinkt heel saai. Ja, heel saai, dat is het ook. Hoewel, als je diep gaat graven, dan kom je natuurlijk op een gegeven moment leidingen en netwerken tegen. En hoe je het went of keert, die zijn in ieder geval niet van jou. Ook al liggen ze in jouw grond. Ah, maar dus je kan wel eigenaar zijn van de grond waar ze doorheen lopen. Maar ja, die dingen die doorheen lopen, die zijn niet van jou. Dat klopt. Okay. Nou, tot zover dus deze wet en regelgeving. En uiteindelijk waren de mensen van het kadaster zo lief om mij te mailen met wat verlossende antwoorden. Om te beginnen is er goed nieuws. Volgens artikel 20 van het burgerlijk wetboek omvat het eigendom van grond, voor zover de wet niet anders bepaalt, de bovengrond en de daaronder zich bevindende aardlagen. Dat maakt jou dus officieel eigenaar van de grond onder het aardoppervlak tot aan de aardkern. Nou, Aaron. Dus, dat is echt een heel eind. Dat is een heel eind. Jij mag graven in die zandbak, maar je hield zeg maar bij de steen. Maar daar komt wel een vervolgvraag bij mij. Mag je ook echt zo'n gat graven? Ja, je krijgt altijd een goede portie Nederlandse nuancering over een enthousiast bericht. Dat je eigenaar bent van die aardlagen, dat maakt nog niet dat jij driftig kan gaan graven, zo diep als je wilt. Met een schop of schep mag je maar 40 centimeter diep. Dat is ook echt helemaal niks. Nee, sommige anderhalve lineaal. Ja, precies. Want ja, zoals net gezegd zijn kabels en leidingen niet van jou en die mogen dus absoluut niet beschadigd raken. Ja, maar wie gaat dat controleren? Alles waar jij een graafmachine voor moet gebruiken, omdat je heel diep moet, of als je dus verder wil dan die 40 centimeter, dan zal je daar toch echt een klikmelding voor moeten aanvragen. KLIC. Dat kost je €40 en je moet dan ook nog... €40? Ja, een euro per centimeter? Goedkeuring krijgen. Alledaagse vragen. Oké, ik snap dat je leidingen door je tuin kan hebben lopen en dat je die niet mag beschadigen. Maar hoe zit het nou? Dat heb ik ook altijd afgevraagd. Stel, je hebt nou een oliebron in je tuin. Is die van jou? Mag je ernaar graven? Oeh, een gasbel. Oh, een gasbel? Nou ja, ook dat heb ik nog even aan lieve Richard van het kadaster gevraagd. Nu ga ik wel even bij de hand doen en zeggen dat me dat in Nederland heel stug lijkt. Maar... Nou ja, dit was de antwoord, maar toch kreeg ik ook via de mail een wat uitgebreider antwoord. Aaron, begin maar niet met juichen, want ook bij een oliebron of een gasbel zijn er natuurlijk regels en wetten. Volgens de mijnbouwwet zijn alle delfstoffen vanaf 100 meter diepte eigendom van de staat. Zelfs de warmte van de aarde mag je niet exploiteren. Nou ja, tot zover dus rijk worden jammer, van je tuin. Weer een droom aan duig. Maar hoe zit het dan als je een schat vindt? Echt zo'n oldschool piratenschat in je tuin? In die zandbak, jij en je broer. Ja, ook daarvoor moet je toch eerst even naar de gemeente gaan. Dus als jij iets vindt van waarde in je tuin, dan moet je dat melden bij de gemeente. En dan gaan zij met jou uitzoeken of het echt niet meer terug te herleiden is naar een eventuele vorige eigenaar. Weet je, de gemeente, als je ze allemaal zo vertelt, haalt wel een beetje de romantiek uit het leven. Dus, Julian, in principe is jouw tuin zo diep als tot de aardkern van jou. Maar er zijn wel een hoop kleine lettertjes in dit geheel. Want zomaar diep graven, met een graafmachine bijvoorbeeld, zit er zonder klikmelding niet in. En mocht je delfstoffen aantreffen in jouw tuintje, maak je dat zeker geen eigenaar. Want dat is helaas gewoon van de staat. Nou, wat is dan eigenlijk wel van jou? Die enorme bak zand eromheen. Klein, modder... Klei, wacht, wou ik zeggen, niet klein. Klei, modder, al die dingen. Maar daar houdt het eigenlijk wel een beetje op. Jammer. Heb jij ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. NOS Podcast. Welkom bij De Weerman, een podcast van de NOS over alles wat je altijd hebt willen weten over het weer. Mijn naam is Fleur Wallenburg en naast me zit onze weerman Peter Kuipers-Munneke. Goeiedag, fijn dat je weer bent ingetuned op de podcast De Weerman. Ja, de zomer is begonnen. Hè. De eerste tropische dagen hebben we achter de rug in ons land. En dus is de hoogste tijd voor een aflevering over de hitte. Precies. Gedij jij een beetje goed bij hitte? Absoluut niet. Oké. Okay. Nee, ik vind het gewoon niet heel fijn. Ik hou echt wel van zon, dat wel. Maar zodra het echt zo boven de 30 graden is, dan vind ik het wel heel heftig. Ja, nee, ik ben eerlijk gezegd ook niet zo'n enorme hitteliefhebber. Wat dat betreft heb ik er geen goed aan gedaan om 15 jaar geleden van Groningen naar het midden van het land te verhuizen. Dat scheelt namelijk op jaarbasis 0,8 graden. Ja, het is gewoon nu constant warm. Ja, precies. In één middag verhuizen heb ik meteen 25 jaar global warming erbij gekregen. Wauw. Wist je trouwens wat de warmste plek is in Nederland over het hele jaar gemiddeld? Ik zou zeggen ergens in Limburg. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat zouden denken. Maar het antwoord is heel tegenintuïtief. Gemiddeld over het hele jaar is de warmste plek in Nederland Vlissingen. Vlissingen? Ja, daar heb je namelijk niet de hoogste temperaturen overdag. Integendeel. Vooral heb je daar de warmste nachten over het hele jaar heen gerekend. Ah. Omdat het aan zee ligt. En ook in de winter is het daar veel minder koud dan in de rest van het land. Dus je hebt niet warme dagen. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de warme nachten en door de relatief zachte winter. En de koudste plek in Nederland is in het oosten van Groningen, in Winschoten. Dat vind ik dan wel weer logisch. Ja, dat is dan toch wel weer logisch. Hè? En dat scheelt echt veel, want in Vlissingen is het over een jaar gemiddeld 10,8 graden. En in Eelde, dat is het hoofdstation waarvoor we alle data goed compleet hebben in Groningen, is het 9,3 graden. Dus dat scheelt 1,5 graad in één land. Wist ik helemaal niet. Maar goed, hitte dus. Ja, inderdaad. Jij kan het niet zo goed tegen. Weet je er veel van? Nou, ik weet er wel een klein beetje van. Zeker gepokt en gemazeld door de hittegolven van vorig jaar. Ja. Waar ik elke dag verslag van mocht doen. Maar ik heb een weercollega die nog veel hittebestendiger is dan ik. Of misschien beter gezegd wel hittebestendig. En dat is mijn collega Willemijn Hubert. Wat een weer! Ja, Willemijn, welkom in De Weerman. Dankjewel. Jij was ons eerste seizoen ook te gast. Toen hebben we het kort gehad over jouw tropische verleden. Want jij hebt een deel van je jeugd in de tropen gewoond. Hè? Waar was dat? In Jakarta, in Indonesië. Compleet ander weer inderdaad dan hier. Met 's nachts temperaturen rond de graad of 26. Wauw. En overdag zeg zo'n 30 tot 32 graden. En daarbij een hele hoge luchtvochtigheid. Ja, kon je daar goed tegen? Ja, ik vond het als kind vond ik dat heerlijk. We hadden ook gewoon een zwembad in de tuin. Dus daar maak je natuurlijk ook lekker veel gebruik van. Maar sowieso, natuurlijk. Ik ben altijd buiten. Maar je doet het ook wel op een rustiger tempo. Dus ja, je gaat niet enorm hard sporten en daarna vervolgens nog allerlei dingen die hoog intensief zijn. Je past het wel een beetje aan. En ik heb ook in Portugal gewoond. Daar heb je een heel ander soort hitte. Want daar kan het met gemak 40 graden worden. Toen al, dat was in de jaren 90 dat ik daar woonde. Maar ook nu zeker nog. En daar is de luchtvochtigheid een heel stuk lager. En dat maakt voor het gevoel echt enorm veel uit. Is dat lekkerder dan? Ja, nou weet je, als mens wil je je lijf op zo'n 37 graden houden. Een constante temperatuur. En als dat door inspanning bijvoorbeeld warm wordt, moet je die warmte kwijtraken. En dat gaat normaal vrij goed. Maar als dat te veel warmte is, dan gaat jouw lijf zweten. Ja. En dan krijg je vocht op je huid. En dat vocht wordt dan door de droge lucht buiten in principe verdampt. Die verdamping vindt plaats doordat er warmte aan je huid onttrokken wordt. En daardoor krijg je het voor het gevoel wat kouder. Maar als de luchttemperatuur nou veel hoger is bijvoorbeeld dan die 37 graden, dan kan die warmte ook niet meer naar die lucht toe. Nee. En dan krijg je dan koel je dus eigenlijk niet goed af. Dan koel je dus niet, niet goed af. En in de meteorologie hebben we daar verschillende benamingen voor. En ook manieren om dat te berekenen. En een daarvan, dat vind ik echt een hele leuke, dat is de natte bol thermometer. Daar heb je ook een instrument voor. Ik weet niet, ken je die ratels die je bij het voetballen wel hebt? Die je dan zo draait? Nou, je hebt er ook een in de meteorologie, dat heet een slink psychometer. En dat is met twee thermometers die dan dus aan dat dwarsstukje zitten. En aan de ene thermometer wordt een nat kousje bevestigd. En dan ga je dat ding draaien, net als die ratel bij het voetballen. En dan zie je dat de temperatuur op die thermometer waar het kousje aan zit een heel stukje terugloopt. En dat komt omdat dat water verdampt. En die warmte dus ook uit die thermometer getrokken wordt. Wat grappig. En zo kan je dus ook wel meten van nou, wat is nou precies die gevoelstemperatuur in zo'n warme, vochtige bijvoorbeeld omgeving. En dan kan je, daar waar een meteoroloog houden natuurlijk van cijfertjes, kun je er wat meer richting aangeven. Je kan het gewoon kwantificeren. Ja, en van definities, Peter. Want wat is er wanneer spreken we over hitte eigenlijk? Nou, het woord hitte zelf, dat kennen we eigenlijk alleen maar in een officiële definitie in de meteorologie, in het woord hittegolf. En dat is in Nederland heel nauw gedefinieerd. Dan moet het namelijk tenminste 5 dagen achter elkaar warmer zijn dan 25 graden als maximumtemperatuur. En van die 5 dagen moeten dan minstens 3 dagen boven de 30 graden uitkomen. Maar het woord hitte zelf, dat komt officieel eigenlijk helemaal niet. Ik gebruik het bijna nooit. Van morgen, en morgen hebben we echt de hitte of zo. Nee, ja, in mijn hoofd is hitte nog steeds toch echt gekoppeld aan die hele droge, warme landen waar het veel vaker 40 graden is. Ja. En niet zozeer in Nederland. Maar als het KNMI een waarschuwing uitgeeft en bij een code oranje, dan wordt er wel gesproken van extreme hitte. Ja. Dus in dat opzicht komt dat separate woord hitte wel weer terug. Ja, maar dan heb je het echt over nog veel hogere temperaturen dan 30 graden. Normaal gesproken, als het 30 graden is, dan is daar wel in Nederland een officiële benaming voor. Dan noem je dat zeer warm. Dan moet het namelijk heet. Het moet minstens 7 graden warmer zijn dan de gemiddelde temperatuur voor die maand. En dan noem je het zeer warm. Maar ik zou het dan op tv nooit heet noemen. Nee, dat gaat me een stapje te ver. Dan denk ik echt aan kookpunten en zo bij heet. Ja. Over heet gesproken, dat is het op dit moment in Siberië. En uitzonderlijk warm is het dan weer, heet zelfs in Siberië. Warmterecords die worden daar al maanden verbroken. Maar in de Siberische stad Vjershachansk is er een historisch recordtemperatuur van 38 graden Celsius gemeten. En dat is liefst 18 graden warmer dan de gemiddelde temperatuur in juni. Nee, dit zijn geen beelden uit een zuidersland, wel uit Siberië. De koudste plek op aarde die nu kreunt onder een zinderende zomerzon. У нас случился, можно сказать, рекорд. Это 38 градусов Цельсия ровно была температура 20 июня. Nou, jij verstond natuurlijk perfect wat dit was, ja, je Peter. Hoort het, ja, 38 graden en dat in juni. Ja, want als ik aan Siberië denk, dan denk ik echt aan kou. Maar het kan daar dus in de zomer ook heel heet worden, Willemijn. Absoluut, zeker westelijk Siberië. Dat gedeelte daar, dat staat ook wel bekend om zijn enorme temperaturenschommelingen. Met in de winter temperaturen dik onder het vriespunt. Denk aan zo'n 40, misschien wel 60 graden op sommige plaatsen. En in de zomer aan de andere kant die hitte. Maar wat mij betreft is het opvallende nu juist dat niet zozeer die extreme, maar dat het al zo lang aanhoudt dat het maand na maand na maand daar heel erg warm is. Ja. Dat is het bijzondere. Want dat zei die vrouw uit dat filmpje ook. Normaal is het pas in juli. En nu is het nu al in juni zo. Ja, ja. Het is al heel vroeg. En het volgt op een... kijk, het is natuurlijk het absolute warmterecord is gebroken onlangs. Dus die 38 graden is nog nooit eerder gemeten binnen de Poolcirkel. Maar de hele voorgeschiedenis is ook al heel extreem. Dus in maart en in april en in mei was de temperatuur daar gemiddeld over de hele maand genomen ook 8 tot 10 graden hoger op sommige plaatsen dan normaal. Als je dat zou vergelijken, als je dat zou vertalen naar de Nederlandse situatie, dat zou betekenen dat we de gemiddelde juli-temperatuur in Nederland bijvoorbeeld is ongeveer 22 graden. Dat zou betekenen dat je in Nederland een gemiddelde temperatuur dag en nacht, het gemiddelde van nemen, van 32 graden zou hebben. Dat is echt volstrekt absurd. Ja, en Willemijn, komt dat dan door de opwarming van de aarde? Dat draagt daar zeer zeker aan bij, ja. Ja. En ik zag ook vorige week op Twitter plaatjes voorbij komen van de Noordpool, waar het 17 graden warmer zou zijn dan gemiddeld. Heeft het dan ook met hetzelfde te maken, Peter? Ja, dat zijn de reden dat het Poolgebied nog sneller opwarmt dan het wereldwijde gemiddelde is omdat een van de redenen is dat de polen die koelen zichzelf als het ware af doordat er een groot deel van de pool bedekt is met ijs en met sneeuw. En boven ijs en sneeuw wordt het nauwelijks warmer dan 0 graden. Want dan gaat alle energie van de zon gaat hem zitten in het smelten van die sneeuw en van het smelten van het ijs. Maar als dat eenmaal weg is, die kan sneeuwbedekking, makkelijker doorheen natuurlijk. Dan krijg je dus opwarming. En als het Noordpoolijs weg is, dan komt de het oceaanwater komt als aan het oppervlak. En boven oceaanwater en boven landoppervlak zonder sneeuw kan het dus veel warmer worden. En dat draagt er mede aan bij dat dus de poolgebieden zo enorm veel sneller opwarmen. Omdat ze eigenlijk hun eigen airco, dat is namelijk dat witte koude oppervlak, aan het kwijtraken zijn. Ja. Willemijn, jij hebt een aantal jaar dus in de tropen gewoond, Portugal, maar ook Australië. Iedereen herinnert zich wel de extreme bosbranden van afgelopen jaar. Laten we daar nog even naar gaan luisteren. We could see the property burning from the front and we already knew it was around the back and the sides. And if we didn't have that river, I'm not even sure we would be here. Authorities are tonight warning South Australians to prepare for a day of severe fire danger, with temperatures soaring above 40 tomorrow. Jessica Braithwaite is on Kangaroo Island, and Jessica, the Country Fire Service is taking no chances there. The Country Fire Service has issued total fire bans and severe fire danger ratings for 6 districts tomorrow, including the Mount Lofty Ranges and the Mid-North. With temperatures to reach 42 degrees in the city, there are also concerns for people's health. Ja, moeten de mensen in Australië weer bang zijn dat ze hun huis gaan kwijtraken nu door de bosbranden dit jaar? Zit dat er weer in? Nou, bosbranden in Australië zijn eigenlijk een heel natuurlijk iets. Dat is daar altijd al voorgekomen. Daar zijn bossen en planten ook op ingesteld. Je hebt er bepaalde boomsoorten die bijvoorbeeld elke 7 jaar dankzij zo'n brand dan weer opnieuw gaan bloeien en dus zaden kunnen produceren, zodat er weer de soort weer voortgeplant wordt. Die hebben die bosbranden daar echt bij nodig. Maar wat we de afgelopen maanden toen zagen, is het op enorme schaal, die bosbranden. En de Australische brandweer is echt supergoed voorbereid, maar het was gewoon too much, dit. Het was gewoon echt te veel. Er is toen onderzoek naar gedaan van, joh, waar komen deze extreme branden nou van? Door de World Weather Attribution. Dat is een internationale groep van wetenschappers, waaronder ook het KNMI zit. En die hebben geconcludeerd dat dit soort branden inderdaad door klimaatverandering komen en dat de kans 30% groter is geworden sinds 1900 dat dit in die regio's daarvoor gekomen. Ja, want jaren geleden heb jij zelf ook onderzoek gedaan naar die bosbranden in Australië. Hoe zat dat? Ja, ja, nou, die bosbranden is wat ik zei, dus van alle tijden. Ze hebben ook bepaalde dagen, Black Friday, ze hebben een Black Tuesday, ze hebben een Ash Wednesday, omdat er wel vaker dit grote branden waarbij veel mensen om het leven kwamen. De aanleiding voor het onderzoek wat ik gedaan heb, was een brand in december 1997, de Linton Fire. En toen was er in de staat Victoria ook een enorme brand. En de wind die veranderde een half uur eerder van windrichting dan dat de brandweermannen door hadden gekregen, of dan dat ze wisten op basis van de verwachtingen. En in combinatie met het feit dat de brandweermannen, in tegenstelling tot dan ook de afspraken zijn, geen volle watertank hadden, zijn zij om het leven gekomen. En dat was de aanleiding voor de meteorologen van de Bureau of Meteorology, eigenlijk het Academie van Australië, om een onderzoek op te gaan starten naar de kwaliteit van hun windverwachtingen. Dus uit welke hoek komt de wind, wanneer gaat die draaiing zich inzetten. En dat heeft met enorm veel verschillende facetten te maken. En dat onderzoek is eigenlijk iets wat nog steeds 20 jaar na dato doorloopt. En nog steeds ook relevant is natuurlijk. Want die wind blijft een hele grote rol spelen bij die bosbranden. Ja, en kunnen ze dat nu door dat onderzoek ook beter? Nou ja, er zijn natuurlijk veel meer metingen op dit moment. En ze hebben echt wel hun eigen modellen ontwikkeld om die windverwachtingen tot een veel hoger plan te tillen. Dus er zijn absoluut verbeteringen in. Maar het weer blijft ook wel enorm grillig. Evenals de ondergrond natuurlijk. Ja. Dus er zullen nog steeds wel af en toe van dit soort zeer onaangename verrassingen komen. Ja. Peter, jij zei het net al eventjes. Vorig jaar moest jij heel veel werken met de hittegolf. Hier laten we eventjes naar Nederland gaan. Want dit jaar al hebben we twee grote natuurbranden gehad. In de Peel in Limburg en op de Drentse Hei. Ja, wat kunnen we daaruit afleiden? Nou, dat is echt een gevolg geweest van de enorme droogte van dit voorjaar. Maar dat zeker op de hogere zandgronden in Nederland speelt ook mee dat de bodem, maar ook de vegetatie zelf, veel droger aan dit jaar is begonnen vanwege de droogte van vorig jaar en van het jaar daarvoor. Dus je begint eigenlijk al met een achterstand als bos in zo'n droog seizoen. En dan met zo'n droog seizoen kunnen er hele grote natuurbranden ontstaan. Het is een beetje aan de aandacht van de media ontsnapt. Ja, ik heb er wel wat over gelezen. Maar bijvoorbeeld in de Peel in Limburg in Deurne was een van de grootste natuurbranden van de afgelopen decennia. Waar de brandweer in Nederland echt met man en macht alle natuurbrandprotocollen van de plank heeft moeten halen. Om dat enigszins te kunnen controleren. Maar zijn honderden hectares ook in vlammen weer opgegaan. Ja, en de natuur hier, Willemijn, is denk ik nog niet zo aangepast aan die branden zoals dat in Australië is. Nee, dat zeer zeker niet. Wij zijn dat in die zin veel minder gewend. En wat bij die brand in Brabant bijvoorbeeld ook speelde, was dat die brand diep de ondergrond in zat. En dat is haast niet te blussen. Nee, dus dat blijft nog weken nasmeulen. En af en toe her en der oplaaien en dan krijg je weer nieuwe branden. Ja, maar is het ook niet een vicieuze cirkel? Want hitte leidt tot droogte. Door die droge grond warmt het natuurlijk ook weer sneller op. Is het een soort negatieve spiraal waar we in zitten? Dat vind ik wel heel negatief om dat zo te zeggen. Ik denk dat hitte en droogte de twee belangrijkste factoren zijn voor bosbranden die elkaar absoluut kunnen versterken. En in die zin is het fijn als we dan weer een paar dagen onafgebroken regen hebben om dat vocht weer wat aan te vullen. Wat dan natuurlijk vooral in de bovenlaag betreft. Maar ook die bovenlaag juist zorgt ervoor dat die branden heel makkelijk kunnen ontstaan als dat heel erg droog is. Dus er zit absoluut een hele sterke samenhang tussen die twee factoren. Ja. Ja, wat je wel ziet, er wordt onderzoek naar gedaan aan het KNMI en ook de Universiteit van Utrecht, is dat je op de wat grotere schaal van Europa zie je dus wel echt die vicieuze cirkel of die terugkoppeling, die zie je terugkomen tussen de droge vegetatie en het warmer worden van vooral het binnenland van Europa. Dus wat je in de afgelopen tientallen jaren hebt gezien, is dat zeker in het centrale deel van Europa de maximumtemperaturen sneller zijn gestegen dan de andere temperaturen in de zomer. Dus de maxima zijn nog sneller warmer geworden dan de gemiddelde temperatuur. Dat heeft er onder andere mee te maken dat op momenten dat het droog is, dat het binnenland van Europa sneller uitdroogt en minder vocht voorhanden is. En dan kan dus al het zonlicht worden omgezet in warmte in plaats van in verdamping. Dus je ziet dat er een interactie is tussen de vegetatie, die droger wordt en daardoor inderdaad dat het nog sneller kan opwarmen, waardoor de vegetatie nog verder uitdroogt. Dus er zit zeker op grotere schaal van een continent als Europa zit daar een effect, een terugkoppeling in. Ja, tot slot nog één vraag voor jullie beiden. Vorig jaar hadden we dus dat hitterecord in Geelserijen. Even een voorspelling van jullie graag allebei. Gaan we dat dit jaar verbreken, Willemijn? En wanneer dan? Dat wil ik eigenlijk ook al weten. En hoe laat? Ja, hoe laat? En waar? Ja, jeetje. Ja, weet je, het kan zo weer gebeuren natuurlijk. En toch ga ik voor nee. Okay. Want het was gewoon een uniek record. Een absoluut historisch moment. En ik sluit met mijn nee zeker niet uit dat we dat vaker gaan meemaken in de toekomst. Maar ik hoop wel dat dat dit jaar niet zo zal zijn. Moet jij natuurlijk ja zeggen. Ja, nee. Ja, Nick, maar het is een beetje alsof je vraagt. Ik heb 5 dobbel. Ik speel een potje Yahtzee. Ga ik in 1 keer Yahtzee gooien? Dan is het antwoord natuurlijk nee. Omdat de kans is gewoon veel groter dat het record niet wordt gebroken. Maar daarmee tegelijkertijd kun je het ook niet uitsluiten. Oké, heel diplomatiek, Peter. Ja, dankjewel, Willemijn, dat we eventjes met jou mochten praten over de hitte. De vraag van de luisteraar. Ja, dit is ook altijd een heel leuk onderdeel van onze podcast. Dat gaat over vragen van luisteraars. Eigenlijk is de naam van de rubriek. Zegt het al wel, heel voor de hand liggend. Ja, zeker. En jij hebt je ontfermd over de inbox van onze podcast deze week, waar mensen hun vragen naartoe konden sturen. Blijf dat vooral doen, hè, naar deweerman@nos.nl. Ja, Wim die stuurde een vraag in. Wim van der Boer. Die vraagt zich af hoe het komt dat aan het einde van de dag bijna altijd weer de laagstaande zon tevoorschijn komt. Nadat hij onzichtbaar is geweest overdag, bedoel je? Ik denk dat hij dat bedoelt, ja. Ja, dat als het bewolkt was. Nou, maar dat je dan toch 's avonds die zon weer ziet. Ja, dat is inderdaad, komt dat regelmatig voor. Dat heeft met 2 aspecten te maken, denk ik. Namelijk als de zon lager staat, dan heb je zeker in het winterhalfjaar, dus laten we zeggen de herfst en de winter, heb je dat dan de zon op een gegeven moment zo laag komt te staan dat die onder de laag met bewolking door gaat schijnen. Dus dan aan het einde van de dag, dan komt de zon gewoon weer eventjes tevoorschijn, omdat je hem zo onder de wolken ziet. En dan wordt de bewolking van onderaf beschenen. Dus dan zie je vaak zo'n heel spectaculair. Dat ziet altijd super mooi uit. Oranje, ja, roze, of roze, ja. Aan de onderkant van de bewolking. In de tweede plaats, en dat is vooral een lente- en een zomerfenomeen, is dat de bewolking aan het eind van de dag vaak oplost. Dus in de lente en in de zomer zie je een heel duidelijke dagelijkse gang. Dus het verandert door de dag heen. Dat de dag blauw begint. Dat je echt, je kunt de klok er bijna op gelijk zetten om 10:30, 11:00 zo'n beetje. Dat er wolken beginnen te ontstaan doordat de lucht opwarmt. Je krijgt een beetje wervelingen, turbulentie in de lucht. En daardoor ontstaan dan die stapelwolken. Nou, soms, zeker in het binnenland van Nederland, kunnen die stapelwolken vrij breed als het ware zich uitbreiden. Waardoor je een bijna helemaal gesloten wolkendek krijgt. En aan het einde van de dag, dan komt de zon weer wat lager te staan. Dan nemen die wervelingen, die komen namelijk door de opwarming van het aardoppervlak, die nemen weer af. En daardoor verdwijnt die bewolking. Wordt het ook wat rustiger? Het wordt rustiger in de atmosfeer. De bewolking verdwijnt. En dus krijg je dan aan het einde van een bewolkte dag de blauwe lucht weer te zien. En dus ook de zon. En dan is er nog iets anders. En dat is, het is natuurlijk, de vraag van Wim is natuurlijk eigenlijk, hoe komt het dat na een hele bewolkte dag op een gegeven moment aan het eind van de dag de zon weer tevoorschijn komt? Nou, wanneer hebben we nou in Nederland de hele dag bewolking? Dat is heel vaak als er een heel specifiek deel van het lage drukgebied overtrekt. Kijk, een lage drukgebied is een beetje een rondje, daar waait de wind in rond. En wat het lage drukgebied doet, is de warme lucht uit het zuiden naar het noorden transporteren en de koude lucht uit het noorden juist naar het zuiden transporteren. Nou, dan hebben we aan zo'n lage drukgebied, of in zo'n lage drukgebied, heb je dus vaak aan de oostkant warme lucht die naar het noorden stroomt, en aan de westkant heb je koude lucht die naar beneden stroomt. Nou, de voorkant van die warme lucht, dat noemen we het warmtefront. Daar regent het vaak een beetje bij. En de voorkant van die koude lucht die naar beneden stroomt, dat noemen we het koufront. En daartussenin, dat is als het ware een soort taartpunt uitgesneden in dat lage drukgebied, dat noemen we de warme sector. Ja, je denkt dan klinkt aan iets. Ja, het klinkt als een snackbar of zo. Ja, iets. Zeg maar, de warme sector heeft dit jaar een verlies geleden van... ja, ja, wat bedoel je? Ja, nee, dus die warme sector. En daar is het vaak relatief warm. Daar zit dus de warme lucht. En daar is het vaak droog, maar wel helemaal bewolkt. En in de praktijk trekt die warme sector in ongeveer een halve dag of een hele dag over. Dus als het overdag de hele dag bewolkt is geweest, dan hebben we dus de hele dag te maken gehad met een warme sector. Ja, dan is de kans ook redelijk groot dat die zon op een gegeven moment 's avonds een keertje tevoorschijn komt. Aha. Dus dan is eigenlijk een beetje, dan is de vraag van Wim: waarom zien we aan het eind van een bewolkte dag de zon tevoorschijn komen? Ja, dat valt hier natuurlijk alleen maar op dagen dat het inderdaad de hele dag bewolkt is. Ja, want anders is hij er gewoon. Precies, en anders is hij gewoon overdag. En dan valt het je niet op dat hij aan het eind van de dag tevoorschijn komt. Dus dat speelt ook een beetje mee. Warme sector. Weer wat geleerd, hè? Weer wat geleerd, zeker. Ja. Nou, heb je nou ook zo'n vraag voor Peter? Stuur die dan naar deweerman@nos.nl. Ja, nou, het meest sappige verhaal dat te maken heeft met hitte en met vroeger, dat gaat over al dan niet geldige weerrecords. En daarom hebben we iemand uitgenodigd die echt alles weet over hoe je hitte meet en wat er allemaal bij fout kan gaan. En dat is Ben Langkamp van Weerplaza. Hallo Ben. Hallo Peter. Ja, laten we meteen eventjes teruggaan naar 13 september 1922. Want toen werd het in Al-Azizia in Libië maar liefst 57,7 graden Celsius. De hoogste temperatuur ooit gemeten. En dat record hield stand tot 2012. Maar niet omdat het verbroken werd. Nee, het werd uit de boeken geschrapt. Wat was er aan de hand, Ben? Ja, het was natuurlijk een hele unieke meting eigenlijk in Libië, al heel oud. En ja, daar waren altijd eigenlijk al wel twijfels over. Is het nou echt wel zo heet geweest op die dag daar op die plek? En uiteindelijk heeft de Wereldmeteorologische Organisatie heeft daar een heel onderzoeksteam opgezet om te achterhalen wat daar nou eigenlijk precies gemeten is. En ze kwamen eigenlijk tot een viertal conclusies. De eerste plaats was de instrumenten die ze gebruikt hebben, die waren eigenlijk niet helemaal goed. Eigenlijk, je hoort een goede thermometer te hebben die altijd de goede temperatuur aangeeft. Dat konden ze niet eigenlijk bevestigen, dat dat een goede thermometer was. De tweede was dat de waarnemer die er zat, die was net nieuw. Die was 2 dagen daarvoor eigenlijk dat het record werd gemeten, was die begonnen. Dus die wist nog niet helemaal goed wanneer die op de juiste momenten de thermometer moest aflezen. En een derde punt was dat andere metingen in de omgeving, waarvan de kwaliteit ze wel konden bevestigen, die maten zo'n 7 graden lagere temperatuur. Ja, dat maakt het dus al met al heel onwaarschijnlijk dat die temperatuur daar op dat moment echt gemeten is. En toen is het dus geschrapt? Ja, dat is inderdaad uiteindelijk gebeurd. Ze zeggen, we kunnen dit niet in de boeken laten staan. En ja, dus is het eruit gehaald. Ja, maar het heeft wel bijna een eeuw bestaan, dat record. Ja, dat klopt. En ja, de voornaamste reden daarvoor is dat er geen onderzoek is geweest naar klopt het allemaal wel. Daar was nooit echt geld of tijd voor. En uiteindelijk door toenemende druk en natuurlijk ook interesse vanuit het klimaatveranderingdebat, zijn ze dat soort records wat nader gaan bekijken. En dat heeft geleid tot het schrappen van dit record. Maar er zijn dus echt hele generaties leerlingen opgegroeid in de aardrijkskundeboeken met echt totaal verkeerde informatie. Ja, dat is inderdaad dan een feit. Al is het nieuwe record wat ze dan nu hebben vastgesteld, want dat is natuurlijk dan de vraag, wat is het dan wel? Dat staat nu op een waarde in Death Valley gemeten in Amerika in 1913. Trouwens ook al een heel oud record. Dat dus scheelt maar een paar tienden met dat record in Libië. Dus wat dat betreft is er niet qua de waarde niet zoveel veranderd. Alleen het scheelt wel heel wat duizenden kilometers. Ja, en Ben, wie gaat er nou eigenlijk over die records? Wie bepaalt dan dat er zo eentje geschrapt moet worden? Nou, de Wereldmeteorologische Organisatie is eigenlijk daar de aangewezen instituut voor. Die houdt wereldwijd bij waar in de wereld allemaal de temperaturen gemeten worden. Sowieso, hoe wordt er gemeten, door wie? En ook wat de waarden daarvan zijn. En ja, die heeft een soort groot boek waarin staat van, nou, dit zijn de hoogste waarden. En ja, die houden dan ook bij van, nou, hier kunnen we achter staan. Dit is wat ons betreft met de juiste kwaliteit gemeten het record. Hey, kun je ook iets zeggen over dat weerrecord in Death Valley? Hoe dat tot stand is gekomen? En heel eventjes voor de record, hoe warm was het daar dan precies? De exacte waarde heb ik even niet zo bij de hand. Maar dat scheelt dus een paar tienden met wat in Libië was. Volgens mij inderdaad ook rond de 55 of 56 graden. Idioot hoog natuurlijk. Hoe komt dat tot stand? Dat is eigenlijk hetzelfde als in Libië. Hele droge lucht. In droge lucht kan de temperatuur veel hoger oplopen. Als er geen vocht meer is om te verdampen. En verdampen kost energie. Dus als er geen vocht meer is, dan kan de temperatuur gewoon verder oplopen. Volop zonneschijn natuurlijk. En Death Valley ligt ook heel laag. En hoe lager je komt eigenlijk, hoe heter het wordt. Want dan kan de zon nog extra opwarmen. Als je hoger komt, dan neemt de temperatuur normaal gesproken af. Dus dat zijn allemaal factoren die bijdragen. Ja, ik heb dat trouwens ook opgezocht eventjes. Maar dat wist ik helemaal niet. Maar Death Valley ligt bijna 100 meter onder zeeniveau. Wist jij dat, Fleur? Nee, ik wist het niet, nee. Nee. Dus was voor mij ook volstrekt nieuwe informatie. Maar dan heb je waarschijnlijk net die 100 meter extra. Kijk, het wordt steeds, hoe lager je komt, dichter bij de grond, hoe dichter bij de grond je komt, hoe warmer het wordt. Omdat de luchtdruk steeds hoger wordt. Mm-hmm. Maar als je dan dus echt toch onder zeeniveau door kan gaan, nog 100 meter extra. Dat scheelt dan waarschijnlijk wel, net die 1 graad, zeg maar, ongeveer, dat het nog warmer is dan wanneer het gewoon op zeeniveau zou zijn geweest. Ja, hey, en Ben, zit er nou veel ontwikkeling in de meetapparatuur, zeg maar? Ik bedoel, ja, je had het net over een thermometer, maar zijn er ook andere manieren waarop de temperatuur kan worden gemeten? Ja, er zijn verschillende manieren. De thermometer is natuurlijk het bekendst. Maar ja, de thermometer, daar heb je ook allerlei verschillende varianten van. Vroeger werd er gemeten met een thermometer met een vloeistof erin. Vaak was dat, vroeger was dat kwik. Nou, tegenwoordig mag dat niet meer, er zit alcohol in. Maar ja, in de hele moderne tijd wordt er niet eens meer met vloeistof gemeten, maar wordt het met een weerstandsthermometer gemeten op een elektronische manier. Dat is veel betrouwbaarder en ook veel nauwkeuriger. Vroeger moest het ook nog afgelezen worden. Hè? Moest iemand echt naar de thermometer toe lopen en kijken op de maatstreepjes hoe warm het was. Tegenwoordig kunnen we het gewoon elektronisch uitlezen. Krijg je het gewoon binnen, zeg maar. Precies, krijg je het binnen. En een tweede manier om te meten is met satellieten tegenwoordig. We kunnen vanaf grote hoogte met satellieten die om de aarde heen zweven, kunnen we kijken hoe warm het is op verschillende plekken. Wel een beetje van afhankelijk of het bewolkt of onbewolkt is. Maar ja, daarmee kunnen we eigenlijk op elke vierkante kilometer op aarde zien hoe warm of koud het is. En daardoor ontdekken we ook eigenlijk plekken waar het nog wat kouder of warmer is zelfs dan de plekken waar de thermometers staan. Want ja, dat is natuurlijk maar een beetje toeval, waar zet je een thermometer neer? En nu blijken er gewoon nog plekken te zijn waar het nog net iets kouder of warmer is. Dus het is maar zomaar mogelijk dat de echt allerhoogste temperatuur op aarde, dat we die nog niet eens echt gemeten aan de grond hebben. De kans is natuurlijk best groot, want je hebt maar op heel weinig plekken thermometers staan. Ja, dat klopt. Er zijn nog geen 10.000 plekken waar thermometers staan. Dat lijkt heel veel, maar ja, op een totale aardoppervlak is dat natuurlijk eigenlijk inderdaad niks. En de satellieten helpen dan om de gaten op te vullen. Maar het is dus niet zo dat die satellieten, als die iets warms meten, dat dan het officiële hitterecord van de Wereldmeteorologische Organisatie kan verbeteren, zeg maar. Nee, dat niet. Het laat vooral de ruimtelijke variatie zien. Dus van plek tot plek hoe het verschilt. Dus we kunnen wel min of meer zeggen van, nou ja, hier is een thermometer, daar is het zo warm. En met satellieten kunnen we dan zien, daar zal het waarschijnlijk nog wat warmer zijn. Maar die satellieten zijn nauwkeurig binnen enkele graden. En een thermometer, ja, tegenwoordig heeft een precisie van nog beter dan een tiende van een graad. Dus ja, echte thermometers, die zijn dan gehad tot het eikpunt. Ja, dus het blijft Death Valley voorlopig. Voorlopig wel. Helder. Dankjewel, Ben, voor jouw expertise op het gebied van deze hitterecords. Fijn dat we eventjes met je mochten praten. Nou, ik heb het er wel warm van gekregen, eerlijk gezegd, van deze uitzending, Fleur. Van deze hittepodcast. Ja, ik heb, om een klein beetje af te koelen, heb ik een paar leuke quizvragen voor jou. Oh. Ja. Ben over hitte? Ja, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Mag jij eens raden? Kijk, wat we allemaal weten is de warmste temperatuur ooit gemeten op aarde. En we weten ook de koudste temperatuur ooit op aarde gemeten. Maar wat is nou het land in de wereld met de laagste, hoogste temperatuur ooit gemeten? Dus met het minst hoge hitterecord. Ja, moet ik toch ook wel weer meteen aan Rusland denken eigenlijk? Ja. Maar? Dat is dus niet zo. Hè? In Rusland werd het net nog 38 graden. Dus daar is het. Ja, op dat ene plekje. Ja. Ja. Ja, maar goed, dat is dus wel dan een hele hoge temperatuur. Oh ja, Rusland. Natuurlijk. Ja, ja. Nee, je moet helemaal omdenken. Helemaal omdenken. Spanje. Ja. Nee, ik ga het je zeggen. Het is Groenland. Groenland? Ja, nee, de hoogste temperatuur op Groenland ooit gemeten is namelijk 30,1 graden. En dat is dus de laagste, hoogste temperatuur in een land ooit gemeten. Dus er is geen land met een lager hitterecord dan Groenland. Ja, oké. Eigenlijk ook wel weer logisch. En even andersom. Wat is nou het land ter wereld met het allerwarmste koude record? Dus je neemt de allerlaagste temperatuur ooit gemeten in een land. En van welk land is dat het hoogst? Ja, dan zou ik ook zeggen... Waar is het? Egypte. Ja, nou, dat is bijna goed, maar net niet helemaal. Het is namelijk Singapore. Ah. Daar is het nog nooit ooit kouder geweest dan 19 graden. Echt bizar. Eigenlijk sluit dat een beetje aan bij het verhaal van Willemijn. Dat je in die gebieden, dat de temperaturen nooit lager zijn dan 's nachts meestal zo'n 5, 6, 27 graden. Nee. En nog even als afsluiten, want we hebben het net ook over Death Valley gehad. Dat ligt dus bijna 100 meter onder zeeniveau. Dit heeft eigenlijk helemaal niks met het weer te maken, maar dit vind ik gewoon echt een heel leuk topografisch weetje. Dit is gewoon jij die je kennis eventjes wil verspreiden, maar goed. Nee, kom nee met ik die zoek vraag. Dit gewoon allemaal op, hè. Dat weet ik helemaal. Het is gewoon, ik ben dan heel nieuwsgierig. Het laagste punt ter wereld, wat gewoon land is, dat is de Dode Zee, hè, bij Israël en zo. Dat ligt echt meer dan 400 meter onder zeeniveau. Maar wat is nou het land ter wereld met het hoogst gelegen laagste punt van dat land? Je moet ook een beetje lachen hierbij. Ja, ik vind het echt heel grappig. Even, kun je hem nog even een keer stellen? Ja, dus het laagste punt van Nederland ligt op zeeniveau, of zelfs iets daaronder. Ja. En het laagste punt van Luxemburg bijvoorbeeld ligt op ongeveer 130 meter hoogte boven zeeniveau. Ja. Maar in welk land ligt nou het hoogste, laagste punt ter wereld? Willemijn, help me eens even. Geen idee. Je hebt ook geen idee, Ik heb ook geen idee, nee. Ik zit op zeg het maar, Peter. Nee, het is, wist jij het trouwens? Nee, ik wist het echt niet. Nee, het goede antwoord is Lesotho. Dat ligt, ligt in een soort hoogvlakte in Zuid-Afrika. Ja, Zuid-Afrika is dat En het laagste punt van Lesotho ligt op 1400 meter boven zeeniveau. Wauw. Ongelooflijk, hè? Het wordt tijd om af te sluiten. Ik ga kijken of ik dit allemaal kan onthouden. Ja, maar dit kun je leuk dan 's avonds thuis vertellen. Of je belt je moeder op en dan vraag je... Mam, weet jij toevallig het land met het... Jij doet dit wel eens, hè? Ik hoor het. Goed. Hey, leuk dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering over hitte. Tim Matthijssen. De nacht van Omroep Zwart. Je luisterde naar de Weerman. Meer bijzondere afleveringen over onder meer wind, kou of het weer op andere planeten vind je in je favoriete podcast-app of op de website van NPO Radio 1. Met de homies uit. Kom ik weer een avond veel te laat naar huis. Ben ik weer alleen maar met mezelf bezig. Toch had ze van mij. Haar geknipt. Ik heb het niet gemerkt. Zit ik met mijn hoofd alleen maar bij mijn werk. Dan zijn we samen eten. Ben ik weer vergeten. Toch had ze van mij. Toch houdt ze van mij. Toch houdt ze van mij. En zij was zeker rijk geweest. Als ze elke keer van mij een euro kreeg. Wanneer ik zei dat. Zij weer gelijk had, toch had ze van mij. En zij vergeet me, elke keer. Als ik weer niet van mijn oude fouten leer. Ze kan beter krijgen, ze hoeft niet te blijven. Toch had ze van mij. Toch houdt ze van mij. Ik vraag me af waar ik dit aan vind. Wat zou die rare chick toch in mij zien? En ook al is er niets dat ik begrijp, ik ben al lang blij dat zij nog houdt van mij. Toch houdt ze van mij. Met Toch houdt ze van mij hier op NPO Radio 1. Tim Matthijssen. De nacht van Omroep Zwart. We gaan luisteren naar een aflevering van Feit of Fictie. Gaan de verkoopcijfers van het boek Das Kapital van Karl Marx omhoog in economische recessies? De makers van Feit of Fictie zochten het voor je uit. Feit of Fictie. Het gaat vandaag over het verband tussen de verkopen van Karl Marx' boek Das Kapital en recessies. Ja, want ontwikkelingseconoom Wim Naudé zei een paar dagen geleden in het Financiële Dagblad: bij elke recessie sinds de jaren 70 schieten de verkopen van Das Kapital, het hoofdwerk van Karl Marx, omhoog. Hè? Huh? Ja. Echt waar? Ja, nou ja, dat hebben we even gecheckt natuurlijk. We hebben eerst maar eens even gebeld met Laurens Ham, Neerlandicus. De meest recente Nederlandse vertaling van Das Kapital komt uit 1967. En Ham heeft naar het uitgavenpatroon gekeken. Je ziet wel tussen 67 en 84 dat er echt een hele reeks drukken is. Dat die eigenlijk gewoon helemaal niet van de markt afkomt. En daarna wordt het juist weer heel lang stil. En komt er, als ik de bibliografische gegevens mag geloven, pas weer een uitgave in 2010 bij een nieuwe uitgever Boom. Dus het is wel heel opvallend dat je echt een periode van 17 jaar op 67 tot 84, dat er heel veel uitkomt en heel veel herdrukken, heel veel lezers dus ook. Ja, en Ham vertelt dat de jaren 67 tot 84 grotendeels crisisjaren zijn in Nederland, onder andere door de oliecrisis. Je zou kunnen zeggen, mensen grijpen naar het kapitaal om de economie beter te begrijpen in dat soort periodes. Maar het is ook precies de periode waarin de nieuwe sociale bewegingen en het activisme heel erg bloeien. Dus een jonge generatie lezers wordt activistisch en krijgt een interesse in communisme en marxisme en gaat Marx lezen. Dus ik denk dat het zowel meer sociale, politieke kanten heeft als misschien ook economische kanten. Oké, dat was dus toen. Wat weten we van de verkoop vanaf 2010? Dat was toen er een nieuwe uitgave kwam. Ja, dat weet marktonderzoeker Joris de Bruin. Bij het CPNB is hij marktonderzoeker. En hij heeft gekeken naar verkoopcijfers tussen 2007 en 2022 in Nederland. En hij ziet dat het aantal verkopen van het werk van Marx inderdaad stijgt. Met een aantal pieken in 2010, 2015 en 2021... Die pieken en ook die stijging zou deels kunnen liggen aan veranderingen in de manier waarop we de verkopen meten. Daar moet ik eerlijk over zijn. Er zou deels kunnen liggen aan voortdurende of misschien zelfs groeiende interesse in zijn kritiek. Ja, hij benadrukt dat het niet om grote getallen gaat. Het is echt een niche-markt. En Stefan Debouillet, adjunct-uitgever bij Boom Uitgevers, de uitgeverij van die nieuwe editie in 2010, herkent het beeld wat de Bruin schetst. Sinds 2010 hebben we deze vertaling en deze editie gewoon leverbaar gehouden. Er zijn per jaar, zie je wel, wat schommelingen in de interesse. En die zullen vooral veroorzaakt worden door de actualiteit. En wat wel heel duidelijk is in ons uitgavenbeleid is dat steeds meer mensen ook teruggrijpen naar het werk van Marx om dat te gebruiken voor hun eigen boeken. En dat zien we sowieso wel breder in de literatuur. Dus wat dat betreft is het gedachtegoed van Marx sinds 2010 wel weer helemaal levend, ja. Ja, volgens Ham maken mensen andere boekkeuzes bij economische laagtij, maar bij Marx lijkt er meer te spelen. Hij zegt dat een boek als Das Kapital een soort hipheid kan krijgen. Heel mooi is dat je in de jaren 70 ook popmuzikanten bijvoorbeeld krijgt die expliciet zeggen: ik ben socialist, ik identificeer me met socialisme. Bots is daar een voorbeeld van. En nu zie je dat ook weer, dat er een popgroep als Hang Youth heel populair bij jonge, hippe mensen, is expliciet marxistisch en prijst ook marxistische boeken aan. Dus ik denk wel dat er een bepaalde consumptiekeuzes mee hip kunnen worden doordat bepaalde, laten we zeggen, influencers ze aanraden op een bepaald moment. Interessant. Ja, Karl Marx hip. Ja. Goed, conclusie: bij elke recessie sinds de jaren 70 zouden er meer boeken van Das Kapitaal van Marx verkocht worden. Ja, rond recessies wordt Das Kapitaal inderdaad meer gekocht. Denk aan de jaren 70 en 2010. Maar pieken in de boekverkoop zijn er ook als er geen recessie is. En andersom, 2008, de tijden van de economische crisis, was er dus geen piek. Een kausaal verband tussen die economische recessies en de boekverkoop van Das Kapitaal is niet hard te maken. Dus ja, het is toch fictie. Tim Matthijssen. De nacht van Omroep Zwart. Blijf luisteren, zometeen hoor je meer, maar eerst het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oranjes hebben flink verdiend aan de slavernij. Dat blijkt uit het boek Staat en Slavernij, dat onderzoekers hebben geschreven in opdracht van de overheid. Omgerekend naar de tijd van nu heeft de familie van Oranje-Nassau een €500 miljard verdiend aan de slavernij in de 17e en 18e eeuw. In het boek staat dat de Nederlandse staat en de Oranjes doelbewust, langdurig en structureel betrokken waren bij slavernij in de toenmalige koloniën. In Canada zijn 15 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een vrachtwagen en een bus. Het gebeurde bij het dorp Carberry in Centraal Canada. In de bus zaten 25 oudere mensen die op weg waren naar een casino. De 10 overlevenden liggen in het ziekenhuis, net als de chauffeurs van beide voertuigen. Danseres Kim Koubans is niet tevreden met de reactie van het kabinet op het rapport over misstanden in de danswereld. Het zeer kritische rapport verscheen vorige maand nadat Koubans 2 jaar geleden als klokkenluider naar buiten was gekomen. Het kabinet heeft een reeks aanbevelingen uit het rapport nu overgenomen, maar Koubans is teleurgesteld. Zo zegt ze dat het kabinet te veel verwacht van meldpunten, terwijl dansers door de angst- en zwijgcultuur zich daar helemaal niet durven te melden. Ook wil ze compensatie voor slachtoffers. Na Kroatië heeft ook Spanje zich geplaatst voor de finale van de Nations League. De Spanjaarden wonnen gisteravond in Enschede met 2-1 van Italië. Het winnende doelpunt werd in de 88ste minuut gemaakt door invaller José Lu. Dat betekent dat Italië zondagmiddag de tegenstander van Oranje is in de troostfinale van de Nations League, ook in Enschede. 's Avonds is de finale tussen Kroatië en Spanje in Rotterdam. Het weer. De nacht verloopt helder met minima tussen de 10 en 15 graden. Daarna opnieuw een zonovergoten dag. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in Brabant. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht. We hebben nog een mooi uur te gaan bij de nacht van Omroep Zwart. Zo bellen we zo meteen met Marieke van Asten in Dominica. Maar eerst heb ik nog een bijzondere podcast voor je. Vorige week was Brecht van Deurze bij onze gast om te praten over haar audiodocumentaire En Verlos Mij van het Kwade. Ze vertelde over hoe een van haar beste vrienden, Gijs, zich bekeerde tot het Rooms-Katholisme en snel radicaliseerde. Dat gesprek vind je in de podcast-app van de nacht van. En veel mensen vroegen toen al waar ze de documentaire konden beluisteren. En speciaal voor jullie, we zetten hem nu voor je uit. We gaan luisteren naar En Verlos Mij van het Kwade. Ik ben met vrienden een weekendje weg. Voor de zoveelste keer beland ik in een felle discussie met Gijs. Een vriend van mij en de eerste waar ik hopeloos verliefd op werd. Nee, ja, ik denk dat het zo is. Maar jij gaat me nu vragen om een soort van... Zou ik hier gewoon heel scherp op ingaan? Ja. Een vriend van ons merkt grappend op dat hij altijd hoopt dat we toch uiteindelijk gaan trouwen. Gijs en ik moeten lachen. We zijn altijd vrienden gebleven, zagen elkaar periodes veel en wat minder en bleven op de achtergrond in elkaars leven. Maar de afgelopen 2 jaar is die band onder druk komen te staan. Je hebt jezelf wel eens een geradicaliseerde rechtse man genoemd? Ja, een boze, witte, geradicaliseerde man. Ja, zo ben ik. Gijs bekeert zich tot het Rooms-Katholicisme en ontwikkelt een wereldbeeld dat haaks op het mijne staat. Ik ben Brecht. Ik ben feministe, activiste en ik werk in de theatersector. Je zou me flink links kunnen noemen. En eigenlijk altijd als ik Gijs spreek, probeer ik de gevoelige onderwerpen te vermijden. Maar wat zou er gebeuren als ik echt naar hem luister? Is de afstand tussen ons nog te overbruggen? Stel je voor dat ik geloviger word, hè, door het maken van podcast. Ja, misschien kunnen we dan nog trouwen. Ja. Wat zou dat voor turn zijn, hè? Ja. Ik ben bij hem thuis en ik krijg thee. Je mag niet tijdens dat je praat. Voor ik aan tafel ga zitten, kijk ik rond in de kamer. Aan de muren Maria-afbeeldingen en een kruis. Een boekenkast gevuld met de catechismus, de Bijbel, het volledige oeuvre van Shakespeare. Een beetje onwennig, ik denk dat we beide zenuwachtig zijn, installeren we ons aan de tafel. Ik vraag hem of hij mij eigenlijk ook geradicaliseerd vindt. Jouw radicalisatie is een soort maatschappelijk geaccepteerde radicalisatie. Jij bent niet iemand die bang hoeft te zijn om te zeggen wat hij echt vindt en dan bang te zijn dat je later geen baan meer krijgt of zo. En dat ben jij wel? Ja, ik maak me daar wel zorgen over soms. Maar ook, ik heb daar ook nu over nagedacht. Van mijn ideeën zijn gewoon minder geaccepteerd, meer gecensureerd. Maar hoe weeg je dan af het belang van het uitspreken van zo'n idee tegenover de kansen die je hebt in het leven? Ja, dat is een goede vraag. Uiteindelijk denk ik dat je ideeën niet waard zijn als je ze niet kan uitspreken en niet wil uitspreken en niet bereid bent om ervoor te staan. Dus als je met ideeën komt die afwijken van de norm, dan heb je minder ruimte om even je te vergissen in hoe je je uitspreekt. Je moet heel erg letten op exact zeggen wat je bedoelt op een manier die niet, ja, die niet onmiddellijk leidt tot een veroordeling. We groeien op in Zeist en zien elkaar veel. We eten tosties, chillen met elkaar in tussenuren, spelen Mario Kart en verdriedubbelen de telefoonrekening van mijn ouders als we bellen. Ik heb het gevoel dat er soort twee dingen aan de hand zijn. Ja. En je politieke overtuigingen en je bekering. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, het gaat wel heel erg samen, denk ik. Misschien is wel de eerste stap heeft te maken met de Matrix. Ja, met die twee pilletjes. Nou, ja, de rode pil. Ja. Nou, als je een soort van de blauwe pil, je kan blijven slapen en je leeft gewoon je leventje. En de rode pil, je wordt wakker voor de realiteit. Een soort van het ontwaken uit een realiteit waarvan je denkt van, wow. Ik was, vroeger noemde ik mezelf feminist. Nou goed, ik kwam er gewoon een soort van achter van, hey, het is helemaal niet per se zo dat vrouwen dit soort van zielige hoopje mens zijn die altijd een soort van onderdrukt zijn door mannen. Wat ik altijd geloofde is niet per se waar. En dat is een soort van moment geweest dat je zo langzaam open begint te gaan voor andere ideeën waarvan je altijd stilletjes aan. Hoe zag dat moment uit? Weet je dat nog? Nee, ik kan me niet het exacte moment herinneren, maar ik weet wel echt dat ik soms echt zo zat van, wow! Met mijn handen op mijn hoofd, zoals ik nu doe. En had je dat daarvoor nooit gehad als ideeën over feminisme hier uitgelegd? Nee, dat was voor mij altijd een soort van logisch of zo. Dat was waarmee ik was opgegroeid. Yeah. Mijn moeder die gewoon af en toe zei, ja, het komt gewoon omdat er veel te veel mannen aan de macht zijn of zo. En dan dacht ik gewoon, oh ja. Het is voor mij persoonlijk meer een soort sluimerend gevoel van constant gebombardeerd worden met bepaalde boodschappen. Mm. Die, als je erop gaat letten, natuurlijk alleen maar meer aanwezig worden. Kan je een voorbeeld noemen? Ja, het constante vieren van, er zijn minder witte mannen hier, of zo. In deze posities. Als iets goeds. Mm-hmm. Of witheid als slecht bestempelen. Of als inherent aan slavernij of kolonialisme. Of alle slechte dingen onder de zon. Of het nou is toxic masculinity als een soort van eenzame boosdoener van heel veel lijden. Maar bijvoorbeeld als we. En terwijl ik zo naar hem luister, vraag ik me af of dit nog dezelfde jongen is waar ik zo verliefd op werd. Die ik liet afkijken op mijn aardrijkskundeproefwerk en dan alsnog een hoger cijfer dan ik haalde. Met wie ik middagen kon mailen. En die vond dat iedereen vegetariër moest worden. Ik weet nog dat we gingen met de eindreis naar Rome. En dat ik echt door het Vaticaan liep en vol walging daar zo was van al deze rijkdom. En al deze priesters die kinderen misbruiken. Dus ik had een soort van zo'n idee van religie van, ja, God bestaat wel, maar geïnstitutionaliseerde religie heeft God misbruikt. Maar hoezo dacht je eigenlijk dat God bestond? Het is niet een soort van of hij is er of hij is er niet. Maar het zal wel niet een man op een wolk zijn. Ja, ik had gewoon een soort van wat abstractere ideeën van God. Van, het is, of het is alles, of het is misschien een principe, of het is een soort kracht, of een soort. Niet echt een gas, maar dat, zo stel je dat dan voor in je hoofd. Iets luchtiger. Ja, iets luchtiger. Helemaal op de wolk. Ja, waar is dit gaan schuiven? Is het Vaticaan geweest? Wanneer veranderde die jongen met die knalgele houtje touwtje jas in de man die nu voor mij zit? Ik denk dat ik gewoon als zoveel jonge jongens geen idee had waar ik heen wilde. Aan het ontdekken was wie ik was. Het liefst zo min mogelijk met school bezig was. En hoe dacht je over de wereld? Ik weet nog, ik kan me nog herinneren dat ik echt, dat ik letterlijk de gedachte had, ja, wat ga ik eigenlijk nog leren? Ik weet echt alles al. En dan niet op het gebied van feitjes en dingen, maar ik had gewoon echt het idee van, ja, ik begrijp de wereld echt. En ik had één boek gevonden in mijn vaders kast dat ik had gelezen. Ja, en toen vond ik mezelf echt wel te gek. Welk boek was het? De Weg van het Leven van Lev Tolstoy. Dat is grappig. Dat is echt een super intens christelijk boek. Tolstoy is geëxcommuniceerd uit de Russisch-Orthodoxe kerk, omdat hij heel eigen denkbeelden had over het geloof. En ik werd gewoon heel erg getroffen destijds door de extreme. En ik was wel veel... Wat heb je gezegd? Nee, ik dacht... Nee, ik wilde een grapje maken. Ja, je was veel cooler, bedoel je te zeggen. Jij wist het wel. Ja, ik wist het wel. Ja, maar dat had natuurlijk wel... Ja, dat is wel... Ik was wel interessant. Ik had wel. Ja. Ik las zo'n raar boek en mijn vader. Ik denk aan hoe ik zelf was toen ik 17 was. Het feit dat ik ook zo sterk het gevoel had de wereld te begrijpen. Hoe we onszelf soms beter voelden dan iedereen, omdat wij wel door hadden hoe je het leven zou moeten leiden. Het feit dat het me eigenlijk gewoon helemaal niet lukte op school en de poging om daarmee om te gaan, het was duidelijk een soort vlucht natuurlijk die ik deed in blowen en in andere dingen doen. Mm-hmm. Maar ja, daaronder liggend een onrust van, oké, ik begin nu een fase van mijn leven in te gaan waarin ik mijn plek moet vinden. En ik heb gewoon geen idee waar dat is. En als ik de mensen om me heen vraag, dan krijg ik vaak zo'n antwoord als, als jij maar doet wat je leuk vindt, dat is het belangrijkste en zo. En uiteindelijk is dat zoiets subjectiefs dat ik daar helemaal niet zoveel mee kon. Nou, ik wilde nog toevoegen aan die periode dat ik altijd een bepaald soort onrust heb gevoeld. En altijd met het idee van, ik moet aan mezelf werken om het goed te maken allemaal, want er is iets mis. Met jou? Nou, ja. Maar ook met de wereld. Wat voor iets zou dat zijn? Oh, ik heb bepaalde verplichtingen en ik moet daaraan voldoen. Mm-hmm. En aan de andere kant de onmogelijkheid om aan die verplichtingen te voldoen. Of gewoon ja, het echt niet kunnen. Ik kan me herinneren dat ik een krantenwijk had en dat ik echt huilend bij de deur zat. Ik wil dat echt niet doen, ik wil dat echt niet doen. Yeah. En dat ik ook mijn kranten wel eens weggooide. Maar dat ik ja, daar dan ook eigenlijk niet mee om kon gaan. En daaronder bleef altijd ook tegelijkertijd de zoektocht gaande naar een soort spiritualiteit. Het niet willen, akkoord willen gaan met dat dit het is. En die zoektocht brengt hem, na uitvoerig onderzoek naar verschillende geloven, bij het Rooms-Katholicisme. Dat was een soort van voor mij een idee van, oh, misschien zit er meer in dit geloof dan alleen maar een soort sprookje dat mensen nodig hebben die niet goed in het leven kunnen staan of anders. Zodra dat idee postvat in mijn hoofd, ben ik er gewoon meer over gaan lezen. En eigenlijk is lezen en bidden de ingang geweest tot het uiteindelijk geloof. Tijdens het gesprek heb ik steeds het gevoel dat we dingen aanraken, maar dat ik het nog niet helemaal kan vatten. Ik zou op alles door willen vragen en uitpluizen hoe het zit. Het is zo groot. Nou ja, ergens zou ik een soort de onderdompeling willen of zo. Ik zie hoe Gijs, net als alle anderen, knielt en een kruisje slaat voordat we de kerkbank betreden. Het is nog een van de weinige kerken met een Latijnse mis. Ze prediken een traditionele versie van het geloof, strenger dan Rome. De kerk stroomt langzaam voller en voller. Een kind heeft een rood autootje bij zich en rijdt ermee op de leuning van de kerkbank. Gijs geeft me een boekje waarin de kerkdienst te volgen is. Met links de Latijnse teksten. Weet je van tevoren welk het wordt? Ja, het is. En rechts de vertaling in het Nederlands. Maart. Het is 19 maart. Tijdens de kerkdienst heb ik zo nu en dan oogcontact met het jongetje drie banken voor ons. Het autootje heeft hij op de leuning naast zich geparkeerd. Thank you. priester loopt naar zijn spreekgestoelte. Hij leest een stuk voor uit de Bijbel waarin Paulus zijn broeders oproept kuis te leven en niet toe te geven aan lust en begeerte. Mijn ogen moeten wennen aan het zonlicht. Ik weet even niet wat ik moet zeggen. Ik vind dat ik een vraag zou moeten stellen als maker van deze podcast. Maar ik weet niet waar te beginnen. Dat is goed. Ja? Zeker. Ik heb gewoon zoveel meegemaakt. Ja, hè? Ja. De overgang voelt te groot. Er lopen twee studenten voorbij die kwebbelend de avond ervoor bespreken. Het voelt alsof ik net uit de middeleeuwen kom gestapt. Maar waar denk jij dan aan tijdens de mis? Oh, soms dwalen mijn gedachten als ze afmaken. Een gedachte die vaak wel terugkomt is inderdaad een soort van... waar we het net ook over hadden, dat is wel een centraal thema van mij. Van, heb ik wel goed genoeg mijn best gedaan? Mm-hmm. En eigenlijk kom ik dan altijd tot een conclusie van... nee, ik had echt wel meer kunnen doen. Met de fiets aan de hand praten we verder. Gijs vertelt hoe hij zich aanbiedt aan God... de angsten en onrust wegbidt en hoopt dat God van dit hoopje ellende iets weet te maken. Bang zijn voor dat je niet goed genoeg bent. En op een gegeven moment... Hoe is het mogelijk de wereld die ik net heb meegemaakt... te verbinden aan de wereld waar we nu weer zijn? Hier op de stoep met mensen die druk zijn met boodschappentassen en weekendplannen. En als dat de wereld is van Gijs, hoe moet hij zich dan voelen in deze wereld? Het viel me op dat hij ineens zo klein leek in die grote kerk. Het is toch een pijnlijk onderwerp, omdat veel mensen gewoon heel bevooroordeeld zijn. Mm-hmm. En met wie probeerde je daarover te praten? Met vrienden, met mijn familie. Zo voorzichtig je de goede punten aankaarten. Een beetje zo de vooroordelen proberen af te breken. Heel soms de naam van Jezus te noemen, maar zodra je... Eigenlijk, dat is iets heel interessants, zodra je Jezus Christus zegt... dan gebeurt er iets of zo in een gesprek van... oh, maar je bedoelt echt die God. Mm-hmm. Ik dacht dat je gewoon misschien een idee van God had. Daar kon ik nog mee akkoord gaan. Of ja, God is liefde, dat vind ik best. Maar God is mens geworden en hij is gestorven aan een kruis. Nou, dat hoeft vaak niet zo van mensen. En waarom wilde je met mensen erover praten? Het was deels een enthousiasme. Het was deels van... Mm-hmm. Hey, goed nieuws allemaal. Ik heb iets lijfs ontdekt. Er was een gast in Palestina, ergens in de eerste eeuw. En hij heeft ons allemaal gered. Dus deels enthousiasme van... wow, als dit echt waar is, dan is het echt heel goed nieuws. Het is niet naar. Want er is een liefdevolle God die met ons meekijkt en van ons houdt... en het beste voor ons wil. Ja, zodra ik begon te beseffen dat ik begon te geloven... moest ik ook een manier vinden om dat met mensen te gaan delen. En ik vind het nog steeds moeilijk om dat soms te doen. Er is nog steeds een klein beetje schaamte of zo. Van, mm-hmm. Ja, echt die katholieke kerk. Die ene, die grote, met die gebouwen. Ik kan me voorstellen dat het best eenzaam moet zijn... om in je eentje zoiets anders te geloven dan je omgeving. Hoe hij zich een manier van leven voorschrijft... die volledig anders is dan die van ons. Zijn vrienden. Je maakt de afweging tussen nu wellicht een paar dingen mislopen... of uiteindelijk alles mislopen. Maar vind je dat dan niet heel lastig dat... ik ga dus bijvoorbeeld dat alles mislopen dan, hè? Ja. Vind je dat dan niet een beetje zielig voor mij? Ja. Ja, ik hoop dat iedereen uiteindelijk... ja, dat is lastig. Ja, dat lijkt me echt vet moeilijk. Ja, dat is echt heel lastig. Nou, dan niet specifiek bij mij alleen, maar gewoon bij de mensen van wie je houdt. Ja, bij iedereen om me heen doet het pijn om... Ja, ik weet ook niet, ik kan me ook niet zo goed voorstellen... dat is ook een vraag natuurlijk over de goedheid van God. Van als er een eeuwige hel bestaat, waar mensen eeuwig lijden... kan je God dan goed noemen? Maar hoe is dat dan voor jou dat je je omringt met mensen die allemaal eigenlijk iets anders denken? Ja, soms is het wel kloten. Ja, omdat het is dan best isolerend. En dan loop je het risico dat je een soort eenzaam op je kamer online eindigt. En dat is ook, denk ik, een ervaring van steeds meer mensen en jongens zoals ik. de manier waarop je wordt weergegeven in veel media en in de samenleving als geheel, toch als negatief ervarend. Mm-hmm. De reactie van, nou, dan hoef ik ook niet met jullie. Want mm-hmm. dat is een ding. Soms heb ik het idee dat mijn ideeën zo anders zijn dan de meeste mensen om me heen, dat ik ze niet uit kan spreken. En de enige manier waarop ze er dan soms uitkomen is op een cynische manier. Of even een stoot uitdelen om te kijken van, kan ik deze dingen zeggen? Maar met een bepaald aantal vrienden kan ik er gewoon over spreken. En dan heb ik met mijn familie thuis dat het weer moeilijker is. Anders is het met kerst aan tafel. Bonje? Ik snap het werkelijk niet, Brecht. Ik weet het echt niet. Ik heb met Saskia afgesproken. Ze is de moeder van Gijs en woont nog in hetzelfde huis als vroeger. Hey! Ja, leuk jou weer te zien. Yo, dat is lang geleden. Ja, zeker. Leuk. Nou, goed dat je er bent. Ja, heel. Hey, het voelt helemaal als een trip down memory lane. Ja, de laatste keer als ik hier was, toen was ik echt... Ik word begroet door de hond. Ja. Het is niet de hond die Gijs en ik vroeger vaak uitlieten, maar een nieuwe. Die tijdens het gesprek in de hoek op een bot ligt te knagen. Gijs is altijd ook wel een denker geweest. Ja, en Gijs was een van de eerste, want hij was degene die als eerste vegetarisch wilde worden. Weet je wel, dan moesten wij allemaal vegetarisch worden. Dus hij is altijd ook wel, weet je, bezig geweest met de wereld en de dingen. En hij heeft natuurlijk wel vaker hele grote overtuigingen gehad. Weet je, het gaat niet over vegetarisch zijn of niet. Het gaat wel echt over grote dingen op het moment. Want wanneer begon dat? Hij begon natuurlijk met de pijn van de witte man is de schuld van alles. En hoe is dat dan voor mij als witte jongen? Nou, daar hebben we ook hele goede gesprekken over gevoerd. De emancipatie betekent altijd iets voor alle groepen die ermee te maken hebben. Ze vertelt hoe ze voor het eerst opmerkte dat er dingen aan het verschuiven waren. Dat het begon bij de podcasts die Gijs ging luisteren. Van mensen zoals Jordan Peterson. How I laid it out. Like, women want, deeply want, men who are competent and powerful. Een Canadese klinisch psycholoog die vanuit een conservatieve hoek met podcasts en YouTube-video's een groot, voornamelijk mannelijk, publiek aanspreekt. Dat is toen echt gewoon, nou, sinds een zoektocht naar wie ben ik als man en wat is de man en wat moet ik dan oppakken. En zijn dat soort mensen op zijn pad gekomen? Ja, toen gingen bij mij de alarmbellen al af. En ik denk niet dat Gijs daar bewust naar op zoek was, maar het is, nou ja. En weet je nog hoe het was toen hij vertelde dat hij ook Rooms-Katholiek wilde worden? Of is dat niet zo'n moment geweest? Nou, jawel, zo'n moment geweest dat hij eerst zei dat hij christen was. Nou, dan vind het christendom helemaal niks mis mee en heel liefdevol. Dus daar kon ik me wel wat bij voorstellen. Maar de uitvoering en de... Ja, die vind ik lastig. En wat ik ook lastig vind, is dat er natuurlijk toch een behoorlijk rechtsgeluid is in de katholieke kerk. En die vind ik zeer verontrustend. Maar ik dacht onmiddellijk ook aan de goede kanten van het geloof. Nou ja, nee, ik heb me ervoor opengesteld. Ik ben met hem mee naar de kerk ook regelmatig. Na bepaalde missen. En voor zijn doop heeft hij me... Daar was ik ook bij. Mm-hmm. Ja, maar dat vond ik ook een ontroerend moment. Ik vind het oprecht heel fijn als iemand een plek heeft gevonden waar hij thuis komt en waar hij zich fijn voelt. Saskia staat op om nieuw theewater op te zetten. We eten de taart die ze voor ons gebakken heeft, nu die wat afgekoeld is. Ik ben dan ook wel nieuwsgierig. Maar ik ben het ook met dingen eens. Die zegt alleen mijn conclusie is anders. En wat er gebeurt is dat ik raak ook geïrriteerd. Want het zijn onderwerpen die Gijs aansnijdt die mij echt raken. En het effect is dan dat Gijs aan de andere kant zijn boodschap harder gaat verkondigen. Ik denk, ja, Jezus, je gaat gewoon richting Forum voor Democratie. Mm-hmm. En het vindt verschrikkelijk. En ik denk, hoe dan? En waar vandaan dan? En heeft dat invloed op hoe jullie je tot elkaar verhouden, jullie band daarin? Ja, want het is minder makkelijk, het is minder spontaan. We gingen heel veel naar de film samen. Dat probeer ik nog steeds wel te doen. Maar het is wel wat dunner ijs of zo, zo voelt het. Maak me dan ook zorgen over of jullie als zijn vrienden die hem al zo lang kennen hem op een gegeven moment ook niet zat worden, weet je. Want het is natuurlijk gewoon niet leuk. Het is gewoon ook echt niet leuk als iemand... Want het zijn geen vragen en het zijn geen gesprekken. Het is eigenlijk preken, koosje. De vraag of zijn vrienden hem niet zat worden raakt me. Kan ik bevriend met hem blijven als hij deze dingen zegt en vindt? Het is precies dat spanningsveld waarop ik me steeds begeef als ik met Gijs praat. Er zijn veel stukken die ik van hem snap. Dingen die ik herken. Of zelfs dat ik me kan voorstellen dat het moeilijk is je daartoe te verhouden. Maar ik wil hem ook geen gelijk geven. En het verontrust me soms ook, de richting die dit opgaat. Ik wil gewoon heel graag dat... Ja, iedereen, maar mijn kinderen zeker... open en respectvol de wereld inkijken en anderen tegemoet treden. Maar dat je zorgen daarover uitspreken, dat doe je dan niet zo snel. Nee. Ik zit toch in een beetje linkse bubbel. Mm. Zo is het gewoon. En ik ook een beetje hoop dat voor Gijs dit tijdelijk is. Dat hij daarvan terugkomt. Omdat hij vaker gewoon iets heel erg vastpakt om daarna weer los te laten. En ik ben bang voor het oordeel erop en dat hij daarop aangekeken blijft worden. Ja. Dat meer. Daar eigenlijk bescherm je hem door het niet te vertellen. Ja, denk het. Maar ja, en hij lult goed, dus dat maakt het ook ingewikkeld. Ja. Heel goed. Ja. Soms, ik voel me er soms zo uitgeluld en dan denk ik, maar ik weet dat ik gelijk heb. Ja. Maar dat is misschien niet zo, maar je weet ook dat hij gelijk heeft, vindt hij. Ja, en dan is het belangrijk om te bedenken dat het gaat over dat jouw waarden gewoon anders liggen. De hond wordt onrustiger. We zijn ook al bijna 3 uur in gesprek. De thee is op en de hond moet uit. Ik pak mijn jas en spreek af dat we misschien een keertje samen kunnen eten. Wellicht ook met Gijs. Ja. Denk je dat je ergens op Gijs lijkt ook? Ja, Gijs en ik lijken heel veel op elkaar, in heel veel opzichten. Ja, alleen ik ben gewoon altijd activistisch geweest. Als ik wegfiets naar mijn ouders, fiets ik dezelfde route die ik vroeger zo vaak fietste. Het lijkt of het nu pas tot me doordringt dat Gijs dit echt gelooft en vindt. Dat door met zijn moeder te spreken, de verandering pas werkelijk voelt. En ik me nu pas besef wat de impact hiervan is. Zowel op mij als op zijn omgeving. Dat ik net als Saskia, als ik met Gijs praat, een beetje mijn eigen identiteit lijkt kwijt te raken. Ik merk dit ook als ik 2 weken later in de trein zit op zondag om naar de kerk te gaan. Ik lees een feministisch boek. Ik denk om te onderstrepen wie ik ben en wat ik vind. Omdat het voelt alsof ik me moet wapenen tegen de retorica die me straks te wachten staat. Ik hoor teksten als: Heer, ik ben niet waardig dat gij ingaat onder mijn dak. Maar spreek slechts 1 woord en mijn ziel zal gezond worden. En mea culpa, mea maxima culpa. En het lijkt alsof ik hier anders zit. Mijn rollen lopen door elkaar. Ik zit hier als vriendin van Gijs, waarvan mijn hart soms een beetje breekt. De activist in mij is soms zo kwaad, maar als maker probeer ik afstand te houden. Deze keer wel echt anders om er te zijn. Ja, hè? Ja. Je zat hier ook echt anders naast me. Wat dan? Ja, ik had het idee iets onrustiger. Had ik hier. Deze keer onrustiger. Ja, dan denk ik dat dat klopt. Ik denk dat ik gewoon meer vond dan de vorige keer. Zeg maar, vorige keer liet ik meer gebeuren. Oh, ja. En nu merkte ik gewoon dat ik zelf meer dacht. En ik voelde dit al eerder. Ook toen we direct na de kerkdienst naar het kamertje naast de kerk gingen, merkte ik dat het moeilijker was om afstand te bewaren. Een groot deel van de kerkbezoekers drinkt daar koffie met elkaar. Hey. Er komen wat jongens van onze leeftijd bij ons zitten. Gijs stelt me grappend voor als een typische linkse kunststudent. In levende lijven. We praten over hoe ze elkaar kennen, over hoe Gijs en ik elkaar kennen. En dat bekeerlingen vaak meer lijken te weten over het geloof. Zij zijn dat allemaal. Ze zijn niet gelovig opgevoed en pas later in hun leven bekeerd. De ruimte is licht en gezellig gevuld met het geklets van de mensen. En toch voel ik me er niet helemaal thuis. Alsof ik elk moment door de mand zou kunnen vallen als infiltrant. Ook het kind van de vorige keer loopt rond in deze ruimte. Dit keer zonder autootje. Ik vraag me af wat voor jongen hij later zal worden. Ineens vielen me de stukken zo heel erg op van waarin zo gezegd wordt van: het is mijn schuld, het is mijn schuld, het is mijn schuld. En dat ik gewoon zo rondkeek en dacht, oh ja, iedereen hier heeft het gevoel die schuld te moeten dragen. Ja, er zit wel een... Je loopt wel echt het risico dat je te veel met je schuld bezig bent. Ja. Yeah. Dus het is altijd een soort van die rare, moeilijke balans vinden tussen het beminde kind van God zijn. En echt geliefd zijn en altijd bij hem terug mogen keren, ondanks alle fouten. En aan de andere kant altijd je bewust zijn van dat je het niet hebt verdiend, zeg maar. Ja, maar ja, ja. Dat vind ik gewoon zo. Dat tweede gedeelte vind ik zo... Ook jammer of zo. Ja, dat streeft. En als we afscheid van elkaar willen nemen aan de rand van de weg, belanden we in een discussie. Over wat hij nederigheid noemt en ik onderdrukking. Geef de koning wat de koning toekomt. En het is heel christelijk om... Oh, de eerste zullen de laatste zijn. En hoe je geboren bent in dit leven, hoog of laag, zegt niets over je uiteindelijke lotsbestemming. Het is niet dat de uiterlijke wereld... Hij vindt dat mensen zich moeten schikken in de positie die ze nou eenmaal hebben in de maatschappij. Ook als hij minder kansen krijgt dan anderen. En dat ze er daarbinnen het beste van moeten maken. Dan zullen ze beloond worden in het hiernamaals. Ik zie vooral een hiërarchisch systeem dat mensen beperkt in hun mogelijkheden. En het is heel modern natuurlijk om te denken, om in gelijkheid te denken. Mm-hmm. Maar dat is niet per se christelijk. Christelijk is gewoon, ja, mensen zijn verschillend geboren. Yeah. Mensen hebben verschillende capaciteiten, verschillende rollen. En het is aan jou om binnen die rol ervan te maken wat je moet maken. Ja, en ik vind het dan ook zo, soort vanuit een rol waarin de capaciteiten minder smal zijn, is het natuurlijk makkelijker om dat te zeggen dan als je in een rol zit waar je de hele tijd tegen de grenzen van die rol oploopt. Ik probeer hem duidelijk te maken, in zijn eigen terminologie, dat ik vind dat zijn positie in de wereld nogal geprivilegeerd is. En dat dit soort dingen zeggen onderdeel is van datzelfde privilege. Het is een discussie die we vaker hebben gevoerd. We weten allebei wat de ander denkt, wat de ander zal zeggen en dat we elkaar niet zullen overtuigen. En als we afscheid nemen, merkt Gijs op dat hij voelt dat ik me anders tot hem verhoud dan in het begin. Dat ik minder objectief lijk te zijn. En op dat moment voel ik me ook totaal niet objectief. Direct hierna fiets ik door naar mijn moeder. Nou, wat ik eigenlijk merk is, ik kan geen afstand meer bewaren. De eerste keer in de kerk kon ik daar heel kalm zitten en alles over me heen laten gaan. En nu ineens hoorde ik zo wat ze zeiden en ik zag iedereen zo, die priester die liep zo voorbij en die iedereen boog. En ik dacht, nee, wie ben jij? Hoezo? Ja. Gewoon net... Oh, ik had net nog een gesprek met Gijs. En het ging over de vrouw. De vrouwen zijn heilig en hoe ze zijn. Toen dacht ik, we zijn niet heilig. Ik wil gewoon dat je me behandelt als een mens. Ja. Ik hoef niet heilig te zijn. Nee, alsjeblieft niet. Nee. Maar je moet op een of andere manier weer afstand gaan creëren. Want anders kan je... Dan word je nee, dan maar... word ik heel boos de hele tijd. Precies. Ik ben boos op Gijs... Boos op de kerk die het patriarchale systeem in stand houdt. En vooral boos op mezelf. Dat ik niet echt zeg wat ik denk. Ik heb je filmpje gekeken. Oh ja. 10 Reasons Against Mass Immigration. Ja. We zijn weer bij Gijs thuis. Hij heeft me een video over immigratie gestuurd die ik thuis gekeken heb. Tijdens het kijken verbaasde ik me dat ik het met sommige dingen soms best eens ben. Bijvoorbeeld dat in een samenleving met veel verschillende culturen het sociale netwerk minder hecht wordt. Dat daar een gevaar van vereenzaming in schuilt. Maar ik wilde eigenlijk ook gewoon even... Want je zegt zo vaak van, het is me uitgelegd. Of ik zag een filmpje van dit. Eigenlijk zou ik het gewoon nice vinden om dat eens met jou te kijken. En dan waarom je dat dan vet vindt. Okay. We openen YouTube en scrollen wat rond op de homepagina van Gijs. Nu staat er ook veel voetbal op. Maar hier, de katholieke zender, een voetbalpodcast, een rechtse podcast. Harry Potter memes blijkbaar. Het zijn gewoon vooral jonge mannen die filmpjes maken over onderwerpen die hen interesseren. En de drie interessante onderwerpen zijn voor mij politiek, filosofie en theologie of religieus. Maar ja. Ja, ik wil eens kijken. Oké. Okay. Even kijken. Daar zou je nu aanklikken als je zelf dit was, zonder dat ik hier bij je zat. We komen uit op een video over nationalisme. Keith Woods, een man die niet zoveel ouder oogt dan wij, zet uiteen hoe nationalisme behandeld wordt in academische kringen. Hij legt zijn terminologie uit laat ons verschillende bronnen zien en levert kritiek op hoe de maatschappij nationalisme als iets negatiefs bestempelt. Kan je nog iets drinken? Ja, ik wil wat heen. Maar het lijkt zo, dat vond ik in die andere ook, die video. Hebben wij ze dat de rest het mis heeft? Ja, dat is heel erg een gevoel wat heel erg leeft in dit soort cirkels. Hoeveel mensen ken je die zichzelf nationalist noemen? Wat denk ik het overweldigende gevoel is in kringen van... Laat ik gewoon zeggen hoe het zit. Veelal jonge mannen die zichzelf nationalist noemen en die zich bekeerd hebben of teruggekeerd zijn naar het geloof. Het gevoel is dat het allerovergrootste deel van de media die we consumeren... Mm-hmm. een heel liberaal, modern, westers inslag hebben. Ja. En dat geeft je het gevoel dat je inderdaad erbuiten staat. Ja, en je voortdurend verhoudt tot mensen waar je het tegendeel van moet bewijzen. Ja. Ik scroll naar de reacties om te lezen wie die andere jonge mannen zijn... waar Gijs het over heeft. Want ik wil even kijken wat voor mensen hier reageren. Ah ja. Oh, dat is het. Ja, het is alsof het een soort munitie aan elkaar geven is... om antwoorden te kunnen geven. Ja. Dat wordt heel veel gezegd. Bedankt dat ik dit dan kan uit gaan leggen aan mensen. Bedankt dat ik niet de makkelijke antwoorden ga geven nu... Of dat ik dit goed kan uitleggen aan iemand die me daarop pakken, zeg maar. Er zijn veel reacties. Ik lees dat mensen de makers bedanken. Dat ze met hun naam en toenaam helder in beeld het over deze onderwerpen hebben. En woorden als the evil worden niet geschuwd. Ja, dat zijn wel woorden die veel meer in die kringen gebruikt worden. In deze kringen wordt er niet zo moeilijk gedaan over objectief goed of slecht. En dat is ook wat me aantrekt hierin, weet je wel? Er zit iets extreems in. Er is een bereidheid om te zeggen ja of nee. En dat is iets wat ik mis. Zeker ook onder mannen. Een soort van dat eindeloze idee van... je moet gewoon doen wat je leuk vindt en zo. Ja. Ik wil gewoon soms horen, doe dit. Of dit is wel goed en dit is niet goed. Ja. Maar als je dan dit kijkt... Ja. Voel je je dan gesterkt? Ja, het is prettig om... Ik zeg, er is een zeker gevaar in de internet. Je krijgt een soort parasociale relatie met makers. Dat is een soort van die jou absoluut niet kennen. Waar je het risico kan lopen dat je een soort vervangende vriendschappen ontwikkelt met mensen op een beeldscherm. Mm-hmm. Ook al heb je het er niet over, maar je luistert alleen maar. Maar met wie je het wel kan hebben. Over de onderwerpen die jou interesseren en die interessante dingen te zeggen hebben. Waarmee je het vaker wel dan niet eens bent. In plaats van dat je altijd maar... op je tong aan het bijten bent om niet de opmerking te maken die je eigenlijk wil maken. Of, ja. En nou, hoe is dat voor jou om een soort van naar mij te luisteren als je... Ik neem aan dat je af en toe denkt, daar ben ik het niet mee eens. Mm-hmm. Het wisselt heel erg hoe dat is. Zeg maar, ik vind het best wel vaak interessant eigenlijk. En ik vind het stom van mezelf dat ik dit nodig had om daar te komen, zeg maar. Dat ik denk... dat die podcast een soort aanleiding is om echt naar je te luisteren... en dat ik dat daarvoor echt niet gedaan heb. En dat ik, omdat ik je heel erg gedismist heb... überhaupt voordat ik geluisterd had. Maar ja, soms moet ik ook op mijn tong bijten. Vooral als ik het terugluister. Dan vind ik het soms echt moeilijk. Ook omdat ik het soms moeilijk vind dat jij het bent die dat vindt. Snap je? Want een vreemde zou ik dat niet zo raken of zo. Ja. En ik denk dat we in sommige dingen op elkaar lijken... alleen dat de uitingsvorm anders is. Dat het allebei gaat over het gevoel dat je iets wil veranderen in de wereld. Alleen hoe dat moet, denken we anders over, denk ik. Ja, en wat er mm-hmm. veranderd moet worden, ja. Ja. Ik denk dat dit waar is. Als ik me een betere wereld voorstel... dan is het het tegenovergestelde van wat ik van Gijs hoor. Ik vind het belangrijk dat hiërarchische structuren ontmanteld worden... Dat mensen kunnen zijn wie ze zelf willen zijn. En dezelfde kansen krijgen in het leven. Onafhankelijk van externe factoren. En dat is denk ik het fundamentele verschil tussen jouw wereldbeeld en mijn wereldbeeld. Is dat ik denk dat ongelijkheid inherent is aan leven. Dat een leeuw een gazelle eet en een gazelle geen leeuw. En dat sommige mensen... Toch, het is... Ja, nee, maar gelijkheid vind ik ook iets anders dan gelijkwaardigheid. Ja, zelfs gelijkwaardigheid, zeg maar... Ik vind het inherent waar dat elk mens evenveel waard is. Of ik wil daarvoor strijden dat dat zo is. Ja, Ja, ik weet het niet. Vroeger zou ik hebben gezegd, oké, ja, iedereen is wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. Maar nu weet ik dat ook niet meer zo goed. Is dat zo? Zijn we... Nee, nu nog niet. Want er zijn heel veel mensen die bepalen over voor een ander wat dienst speelruimte is. En over wat ik wel en niet zou mogen zeggen of doen. Of hoe ik me wel of niet zou mogen gedragen. Omdat het wel of niet hoort bij hoe een vrouw eruit moet zien of moet doen. Ik zie ineens heel helder hoe we elk aan onze eigen kant van de tafel op onze tong zitten te bijten. Hoe we ons inhouden om niet echt te zeggen wat we denken, omdat we anders over elk onderwerp in een eindeloze discussie belanden. Hoe we steeds iets van onszelf inleveren, om met elkaar in contact te kunnen blijven. Na een paar weken monteren heb ik weer met Gijs afgesproken. Ik merk dat ik behoefte heb aan een afronding. Of misschien meer een soort conclusie. Ik zit weer bij hem aan tafel. Diezelfde tafel waar ik ook deze gesprekken begonnen ben. Ik merk dat ik niet meer zo opkijk van de Maria-afbeeldingen aan de muur. Maar weet je nog dat wij toen wij... toen die leeftijd, dat we toen zo de How Met Your Mother belofte deden... dat als we 30 waren en we allebei nog met niemand zouden zijn... dat we dan zouden trouwen? Ja. Denk je dat dat nog zou kunnen? Nou, God werkt op mysterieuze wijze. Dus misschien maak je een bekering door. Want zou het alleen kunnen, denk je, als ik me bekeer? Ja, ik zie het niet echt gebeuren dat ik met het wereldbeeld dat je nu hebt... dat ik met je zou kunnen trouwen. Maar als ik me bekeer, denk je dat ik dan nog mij kan zijn, zeg maar? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je veel te veel waarde hecht... en dat we dat allemaal doen aan wat we denken en wat we vinden. De kern van wie je bent is vele malen belangrijker dan... wat je daaromheen hebt bedacht over wat je vindt en wat je denkt. Ik bid voor de bekering van... Ook van jou. Ja? Ja. Ook expliciet zo, ik hoop dat Brecht zich bekeert? Ja, tuurlijk. Dat hoop ik ook. Ik wil je in de hemel. Ik wil in de hemel met je dansen op wat we daar ook doen, feestvieren. Maar zo, zeg maar, denk je dat in... Want kijk, oké, trouwen, dat is natuurlijk een beetje een soort ha-ha-ha gimmick. Maar ja. Soms denk ik wel... Denk je dat we elkaar kwijtraken hierin? Nou, ik heb niet heel erg het idee. Ik heb het idee dat we veel verder van elkaar zijn geweest... in tijd dat ik niet geloofde dan dat nu. Maar het is wel, denk ik, dat we allebei, als we met elkaar praten... een soort oefening doen in zowel dingen zeggen die je vindt... als ruimte maken voor de ander. Wat betekent dat ik ook heel veel besluit op dingen niet in te gaan. En andersom doe jij dat ook bij mij. Ja. Ja, en tegelijkertijd is dat ook... kan dat ook een teken zijn van vriendschap, dat je dat aan elkaar respecteert. En dat je zegt van, oké, ik weet dat we hier heel anders over denken... en toch ontbijten we samen en toch praten we met elkaar waar het wel kan. Ja, ook de bereidheid die oefening te doen. Ja, want er zijn ook heel veel mensen met wie ik helemaal niet bereid ben... om dat achterwege te houden of überhaupt natuurlijk mee te spreken... En er is gewoon best veel wat we hebben meegemaakt wat ons, wat ons bindt. Wat ik wel heb beseft, ook over deze periode, is van... Deze periode? Ja, de afgelopen tijd. De gesprekken die ik met jou heb, maar ook het besef van... over de relaties met de mensen om me heen. Van mijn moeder en mijn zusje en mijn vrienden. Van, het is, de relaties zijn belangrijker dan dat iedereen precies hetzelfde denkt als ik. En uiteindelijk is voor mij ook, Ik merk dat ik het een beetje spannend vind. Dat het laatste gesprek is voor dit project. We hadden een heel concrete reden om met elkaar te blijven praten en elkaar te zien. Wat gebeurt er nu het klaar is? Ja, oké, nou Gijs. Dit is denk ik het einde van dat we elkaar nooit meer zien hierna. Ja, het begin van dat we elkaar nooit meer zien. Ja. Het einde dat we elkaar zagen. Ja, ja, dat zou kunnen, hè? Dat het de laatste keer is. Ik denk dat de kans klein is, maar... Ik zou het wel jammer vinden. Ik ook. Dus we doen het niet. Zullen we binnenkort iets leuks doen? Ja, goed idee. Bowlen bijvoorbeeld. Ja. Kan je een beetje bowlen? De Nacht van Omroep Zwart. Je luisterde naar een podcast gemaakt door Brecht van Deursen voor Docs, onder de leiding van NTR en de VPRO. Wil je nou meer horen? Dat kan. Beluister dan elke week een nieuwe aflevering via je favoriete podcast-app. En wil je nou meer weten over deze specifieke audiodocumentaire? Dat kan ook. Vorige week spraken Ruben van Haften en ik een uur lang met de Brecht over het maakproces. En dat vind je in de podcast van De Nacht van. Pongo van Chora hier op NPO Radio 1. Tim Matthijssen. De nacht van Omroep Zwart. Het is tijd voor Wakker in het Hols van de Nacht. Elke uitzending bellen we met iemand in een ander land die op dat moment nog of al wakker is. Deze nacht bellen we met Marieke uit het zonnige Dominica. Goedendag Marieke, hoe laat is het nu bij je? Het is donderdagavond 10:45. 10:45, dus je gaat zo je bed in. Ja, ik ga zo slapen. Ja. Ja, je bent al vaker telefonisch aangeschoven om te vertellen over Dominica en al de mooie verhalen die het eiland heeft. Is Dominica een beetje een land van de vele gebeurtenissen? Nee, nou, daar wonen hier 60.000 tot 65.000 mensen. Dus er gebeurt veel, maar het is allemaal heel erg idimini. Ja. Mensen maken zich daar enorm druk over. Maar op zich is het, ja, het is hier een heel kalm land. En gebeurt er relatief weinig. Behalve dan de grote weerstoestanden die we elk jaar opnieuw kunnen verwachten. Maar nee, het is een relatief rustig landje. Ja, je zegt het al even. Een van de dingen die vaak speelt is natuurlijk het tropische weer. Het orkaanseizoen is weer een beetje begonnen. Zijn jullie al een beetje nerveus op het eiland? Nou, nerveus niet, maar het begint de officiële datum waarop het begint is 1 juni. Dus we zijn nu net 2 weken bezig. En vanaf dat moment zijn er ook allerlei campagnes van het Rode Kruis, van de overheid. Van zorg dat je voorbereid bent, hè, dat je altijd eten in blik hebt, dat je batterijen hebt voor je zaklamp, dat soort dingen allemaal. En ga je toch wel meer... Nou, er zijn speciale groepen die het weer in de gaten houden. En dan ga je daar toch meer op letten van... Goh, gebeurt er iets, komt er wat onze kant op? En nou ja, er schijnt iets onze kant op te komen. Al is de verwachting niet dat het een echte orkaan wordt. Maar een tropische storm kan ook enorm veel schade aanrichten. Dat hebben we in 2015 gemerkt. Dus ja, dan is het wel... nou, de verwachting is ergens eind volgende week. Dan is het wel... Ja, dat hou je wel in de gaten. Kijk, je kan niet stoppen met leven omdat er iets aankomt. Maar je moet wel zorgen dat je goed voorbereid, zo goed mogelijk voorbereid bent. En ja, als het dan zover is, dan is het toch even spannend van wat gaat er allemaal gebeuren. Ja, want is Dominica een beetje goed ingericht? Of voor een mogelijke orkaan? Ja, nou ja, dat is heel... Kijk, de vorige orkaan met heel veel schade was 2017... ik geloof niet dat er één gebouw was wat niet beschadigd was. En heel veel daken waren eraf, omdat het daarvoor heel lang geleden was. En hier zijn heel veel daken van gegalvaniseerde golfplaat. En die zaten in plaats van met echte schroeven vast, met spijkers vast. Dus op het moment dat de wind onder één zo'n plaat schiet... ja, dan verlies je meteen je hele dak. Ja. Mensen hebben herbouwd en hebben nu wel die schroeven. Maar de overheid heeft huizen gebouwd voor mensen die helemaal niks meer hadden... waarvan ik niet zeker weet. Ze zeggen dat het orkaanproef is, maar ik weet het niet. Daar zet je nog je vraagtekens bij. Dat zal de tijd moeten uitwijzen. Want kijk, het is natuurlijk niet zo of er weer een orkaan komt, maar wanneer. Dat is elk jaar 6 maanden lang de vraag. Ja, want nou ja, een tijdje terug, je zei het al, had je orkaan Maria. Die heeft heel veel schade veroorzaakt. Hoe zijn jullie er toch bovenop gekomen? Was dat een project van een lange adem om alles weer op te bouwen? Ja, het is nog steeds niet allemaal opgebouwd. Het huis waar ik nu woon, naast mij staat een huis... dat is nu helemaal een soort bouwval. Dat is nooit meer herbouwd. En je ziet nog steeds stukken... Kijk, Dominica is heel veel tropisch regenwoud. En al die bomen die dood zijn gegaan... ja, die zijn in 6 jaar tijd niet opnieuw gegroeid. Dat kan niet. Dus het lijkt groen en dat is het ook. Maar bomen en zo, ja... Dat duurt gewoon echt al een hele tijd. En het vervelende is, als er geen bomen zijn... dan heb je natuurlijk... die houden met hun wortels ook de aarde bij elkaar. Dus als die er niet zijn, dan heb je veel sneller... landslides en mudslides als het heel erg hard regent. Dus dat is nog een extra bijkomend gevolg... van iets wat al bijna zes jaar geleden gebeurd is. Ja, denk je dat zo'n grote orkaan als Maria... nog meer schade zou veroorzaken dan het al heeft gedaan een paar jaar geleden? Dat het nog meer impact heeft? Als het nu weer zou gebeuren, bedoel je? Ja. Ja, dat weet ik niet. Maar met name het feit als het heel veel regent... dat er dus meer modderstromen komen. Niet zozeer door de ontbossing, maar gewoon door het feit... dat er minder bomen volgroeid zijn. Ik denk dat de meeste mensen nu wat beter voorbereid zijn... omdat het nog vers in hun geheugen ligt... Kijk, daarvoor was de zwaarste orkaan in 1979. Dus heel veel mensen hebben dat niet heel bewust meegemaakt. Of dat was al zo lang geleden. Ja. Laat ik zeggen, ik hoop van wel. Want toen was het was verschrikkelijk. Het was echt, nou ja, bizar om te zien. Ja. En kunnen mensen zichzelf een beetje een soort van verzekeren tegen die schade? Zijn er regels uit vanuit de regering van de Minto uit Dominica? Nee, maar ik begreep dat er wel een... omdat het natuurlijk door de klimaatverandering... gaat het steeds meer voorkomen helaas. Dus dat er wel verzekeringsmaatschappijen zijn... die daarmee bezig zijn om daar iets voor te ontwikkelen. Maar omdat het... Kijk, wij hadden al ik weet niet hoeveel miljoenen schade... en wij zijn een eilandje 1/7 van Nederland met 65.000 inwoners. Dus als dat zeg maar aan de... in Amerika gebeurt, zoals Hurricane Katrina 10 of 15 jaar geleden. Ja, daar is de schade nog veel groter. Dus het is denk ik voor verzekeringsmaatschappij ook heel lastig. Hoe ga je zo'n buffer opbouwen dat je die verzekering ook echt... Kijk, mensen hadden hun huis wel verzekerd. Maar na de orkaan waren opeens bouwmaterialen 6 keer zo duur. Dus ook al wil je dan herbouwen en je krijgt het bedrag uitgekeerd... dan nog kan je niet meteen je huis herbouwen... omdat alles gewoon heel erg duur is geworden. Ja, we gaan het in de gaten houden. Hopelijk valt de schade weer een beetje mee... en blijft het alleen bij de storm. Ja, En dan nog wat anders. Zaterdag is het Roze Zaterdag hier. En op de laatste zaterdag in juni trekt de LHBTI+-community in een stad in om zichzelf kenbaar te maken. Deze keer in Nederland is dat Goes. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd op Dominica. Want in Nederland is homoseksualiteit geaccepteerd. Maar hoe zit dat bij jou? Ja, dat is hier. Nou, A is het illegaal. Het staat in de wet dat je mag het wel zijn, maar je mag er niks mee doen. Ja. Dat vind ik altijd zo. Maar goed, daar komt het op neer. Dus uiteraard is er een LHBT en alle andere letters community, maar die is meer ondergronds. Ik weet wel dat er mensen, ik geloof dat één advocaat van die community is, en die probeert echt om in elk geval die wet veranderd te krijgen. Maar daarnaast is het zo, Dominica is een heel religieus land. 85% is katholiek. En van daaruit is het ook nog eens een keer heel erg lastig. En soms zie je, kijk, ik kom natuurlijk uit Nederland, dus wij zijn daar, ja, heel open. Is dat normaal, hè? Ja. Dat mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. Daar staat niemand, hè? Maar hier zou dat absoluut onmogelijk zijn op dit moment. Kijk, er gaat vast wel wat veranderen, maar dat heeft gewoon tijd nodig. Zeker. Ja, er staan zelfs straffen op, las ik. Ik hoorde dat je maximaal 10 jaar cel kan krijgen. Hoe is het, voor toch? Die... Ja, heb je ooit met bewoners over gepraat hierover? Want in Nederland is het natuurlijk... Nou, kan je het bijna niet indenken om 10 jaar de cel in te gaan. Alleen omdat je lesbisch of homo, dat slaat er nergens. Nou, ik heb niet per se met iemand. Ik probeer wel eens de discussie aan te gaan. Mm-hmm. Van, nou ja, als je het vanuit een religieus oogpunt kijkt, we zijn allemaal kinderen van God en hij heeft jou zo gemaakt en mij zo. En wat is het verschil? Maar dat is toch een hele stroeve discussie. Want dan, nou, ik ben in Nederland opgegroeid en ik ben niet opgegroeid met de Bijbel. Dus hier worden meteen allerlei passages uit de Bijbel naar je toe gegooid. Ja, en daar heb ik dan geen weerwoord op. Maar ik denk dat het gewoon nog een tijdje duurt. Maar daar komt ongetwijfeld verandering in. Kijk, Barbados, de minister-president van Barbados, is een lesbische vrouw. Dat is een eiland een uur vliegen bij ons vandaan. Dus ik denk dat... Langzaam maar zeker. Een heel competente dame ook, die ook echt spreekt voor de regio, niet alleen voor haar eigen eiland. Dus ik denk dat langzaam maar zeker, maar deze generatie nu, die zal daar niet meer in veranderen, denk ik. Dat moet misschien nog 10, 15 jaar verder zijn. En dan gaan hier ook dingen veranderen. En dat hoop ik ook van harte, want ik bedoel, het is te zot voor woorden. Ja, laten we hopen dat over een paar jaar dat die regel weg is. Ja, dat hoop ik ook. Top, dankjewel Marieke van Asten vanuit Dominica. En nog een fijne... Slaap lekker. Okay, fijn uit. Dankjewel. Fijne uitzending, Tim. Ik heb blind vertrouwen. Even met... Kom zoals het komt. Even adempauze. Het komt zoals het komt. Het komt zoals het komt. Ze zeggen dat ik alle tijd heb. En dat ik mezelf voorbij ren. Meisje, wacht voordat je spijt hebt. Weet niet waarom je zo op mij let. Misschien ligt het aan je mindset. Hoe later zul je zien dat ik gelijk heb. Waarom wil iedereen me zeggen wat ik moet doen? Want volgens mij kan niemand hier de weg. Kom me maar vertellen wat ik goed doe. Ik heb blind vertrouwen. Ik ben gaan dansen met de vijand. En ik kwam erachter waar de pijn zat. Ik ben niet langer wie ik toen was. Soms moet je zien wie je niet wil zijn. Hou even niet praten, maar stil zijn. Jezelf vergeven kost tijd. Laat niemand je vertellen wat je moet doen. Want volgens mij kan niemand hier de weg. Laat me je vertellen wat je goed doet. Ik heb blind vertrouwen. Zie het wel. Het komt zoals het komt. Even aan. Aminia Blind Vertrouwen hier op NPO Radio 1. En dat was het alweer. Een uitzending van Omroep Zwart zit erop. Volgende week kun je weer meeluisteren naar de Nacht van Zwart op vrijdagochtend tussen 2 en 5. En zometeen hoor je vroeg op deze zender met mijn collega Ruben van Haften. Alvast een fijne week. Gewenst. Tot volgende week. NPO Radio 1.